69 afleveringen. Ja, u hoort het goed. Maar daar wordt ook echt alles besproken. In Amsterdam, in het Stedelijk Museum, is een fijne tentoonstelling, een overzichtstentoonstelling geopend van het werk van Marina Abramovic. En we ontvangen ook nog Kirsten van Tijn. Die maakte een voorstelling over jaloezie. Zometeen de hopeloze situatie in Haiti. Maar eerst een opvallende actie bij de Eerste Kamer. Ja, dat gaat dinsdag plaatsvinden. Dan wordt er gedemonstreerd voor een nieuwe wet bij de Eerste Kamer, onder meer door Amnesty International. Het gaat over seks zonder wederzijdse instemming. Dat moet strafbaar worden. Dan gaat het niet meer alleen over de nee, of iemand nee zegt, maar ook of iemand wel actief ja zegt of aangeeft. De wet seksuele misdrijven wordt dat in geregeld. Actiegroep Let's Talk About Yes zal er zijn om de wet door de Eerste Kamer te helpen loodsen. En Legien Warsosemito. Dankjewel. Die actiegroep is adviseur, trainer rondom sociale veiligheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat hoor je eigenlijk niet vaak, dat mensen demonstreren bij de Eerste Kamer. Ja, ik zie het ook niet echt als een demonstratie eigenlijk, maar eigenlijk het kracht bijzetten van waar we al 4 jaar mee bezig zijn. De noodzaak van die wet nog even onderstrepen. Exact, ja. Die wet die gaat over consent. Dat is een beetje een modieus begrip aan het worden. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het heel logisch. Het gaat niet om of iemand nee zegt, maar gewoon of iemand aangeeft dat hij ja wil. Ja, en eigenlijk is het ontzettend logisch, want in het dagelijks leven doen we alles met consent. We noemen het niet zo, maar over afstemming. Ik kom hier niet zomaar als ik geen afspraak met jullie heb om in dit programma te komen. Je gaat geen samenwerkingen aan met mensen die dat niet willen. Nou, zo gaat het in het hele leven. Met je partner bespreek je of je bijvoorbeeld kinderen wil. Nou, et cetera, et cetera. En dat is hier eigenlijk niet anders. Met seks is dat natuurlijk al helemaal, dat je even aangeeft, ja, ik vind dit ook leuk. Ja, of dat je onderzoekt op zijn minst van, goh, is de ander geïnteresseerd? Mm. Kijk, en nu is het natuurlijk niet zo dat die hele wet alle gevallen voorkomt als we het hebben over consent. Want er zijn ook helaas situaties waarin jarenlang misbruik bijvoorbeeld achter de voordeur gebeurt. Georganiseerd misbruik. Maar er zijn echt wel gevallen die wel met consent voorkomen kunnen worden. Nou ja, er werd soms ook een beetje lacherig over gedaan, hè? Toen die wet behandeld werd in de Tweede Kamer, waren er wel gesprekken in de samenleving van, ja, nou, het is ook gezellig, zit je net in een spannende date en dan moet je opeens om toestemming gaan vragen. Ja, nou, ik denk dat we ook een nieuwe taal moeten gaan leren met elkaar. Met dat het ook sexy kan zijn om af te stemmen en te kijken van, goh, wat vind jij nou spannend? Maar dat het hoeft we tot niet nu toe niet deden, dat wil niet zeggen dat we als mens daarin niet kunnen ontwikkelen. Want er werd een soort karikatuur van gemaakt, dat je dan een soort contract uit je nachtkastje moet trekken en dat je dan eerst zo'n juridische procedure moet voordat je tot iets over kan gaan. Ja, dat is dat, dat is natuurlijk allemaal een beetje flauw om het zo te zien. Zeker. En dat is eigenlijk het ongemak om het over dit onderwerp te hebben. Ja. En het doel is natuurlijk uiteindelijk om ervoor te zorgen dat er minder geweld voornamelijk tegen vrouwen, hè, plaats zal vinden. Vrouwen vertellen ook vaak dat ze bevriezen, hè, dat hun hoofd zich wel wil verzetten, maar dat het soms niet lukt. En dat maakt het vaak moeilijk om te bewijzen dat ze nee hadden willen zeggen. Dit overkomt meer dan 70% van de mensen, niet alleen vrouwen, maar alle mensen die in een setting van seksueel geweld terechtkomen. Ja, die raken in een, je zou het kunnen zeggen, shock. Ja, u bent zelf ook slachtoffer geweest, hè? Ja. van seksueel geweld. Dat zeg je mooi trouwens, slachtoffer geweest. Ja, want ja. U voelt zich nu geen slachtoffer meer. Nee. Nee, maar ik had het wel nodig om dat woord, die afstand te creëren dat de ander verantwoordelijk was en dat ik me niet hoef te schamen en ik niet de schuldige ben. Want dat heb je nodig in de erkenning om je trauma te verwerken. Ja, want wat heeft dat voor impact gehad op uw leven? Ik ben degene die bijvoorbeeld meer dan 20 jaar hier niet mee wist wat ik ermee moest. En wat er dan gebeurt is dat je niet je volste leven leidt, of niet alles uit het leven haalt, zoals ik in het voorgesprek zeg maar besproken had met je collega. Ja, en dan kun je bedenken dat impact heeft op je studie, op je carrière, op levenskeuzes. Ik deed de dingen die ik wilde doen op een manier waarvan ik dacht, nou, dat gaat goed zo. Maar het was niet alles uit het leven halen. En hoe is daar dan een eind aan gekomen? Hoe is dat dan geweest geworden? ik ben slachtoffer, maar ik ben het geweest. Precies. Ja, door verwerking. Door het wel aan te gaan. Door te beginnen te gaan praten. Door hulp te vragen. En in het begin Dit was rond 2011. MeToo was er nog niet geweest wereldwijd. Uh-huh. The Voice was er niet. Er werd heel weinig over gesproken. En ik dacht echt, ben ik nou de enige? Ja, die wet, hè? U noemt zelf The Voice, hè? Daar is natuurlijk allemaal heel veel aandacht voor geweest. Ook hier, ook bij de omroep. Hè? Heel fijn. Ja, dus heel mooi dat het Mediapact er ook is. Ja, heeft die toegenomen aandacht invloed gehad, denkt u, op deze wet? Absoluut. Ja. Het is nog geen oplossing, maar ik denk dat bewustzijn en aandacht en dat organisaties zijn gaan rennen. Nou, ik noem net het Mediapact, maar dat ook in het bedrijfsleven organisaties ook nu denken van ja, hier moet ik ook mee aan de slag. Hè? Dat het niet gemeld werd, wil nog niet zeggen dat er niks aan de hand was. Ja. En wat kan die wet dan betekenen voor slachtoffers? In eerste instantie, in mijn optiek, erkenning dat wat er hen overkomen is, dat ook strafbaar is. En dat zij niet degene zijn die daar schuld aan hebben. Ongeacht of je nou aangifte doet of niet, want niet iedereen doet aangifte. En van daaruit het gesprek aangaan met elkaar in de samenleving. Oh, maar hoe zit dat dan? Wat vinden we dan nu acceptabel aan normen en waarden? En dat is de grootste winst. En dat is waar het echte werk nog moet gebeuren. Dus veel meer gesprekken zoals dit. En ook gesprekken over hoe doen we dat dan? Zal zo'n wet in praktijk veel verschil maken? Want als iemand bevriest, dan kan ik me ook voorstellen dat iemand zegt, ja, goed, of dat je consent eigenlijk in een soort vriesmodus ook meegeeft. Het is misschien wel iets actiever, maar zijn er echt zaken geweest waarvan je kan zeggen, nou, als die wet er was geweest, dan was het allemaal anders gelopen? Nou, ik zou willen zeggen dat nu met deze wet, dat je weet dat je de plicht hebt om uit te zoeken of de ander heel graag wil. Dus niet zomaar twijfelachtig, maar heel graag wil. En dat de wet nu ook zegt, ben je in omstandigheden dat het dus niet duidelijk is of dat iemand niet bij bewustzijn kan zijn en zeggen dat hij heel graag wil, bijvoorbeeld onder invloed of slaap. Hè? Dat zijn situaties als je te veel gedronken hebt of onder invloed van drugs. Dan zegt de wet nu eigenlijk van ja, hou het veilig en doe het niet. Maar dat betekent een hele cultuuromslag in hoe we met elkaar omgaan. Dus bijna een soort actieve onderzoeksplicht. Ja. Aan de hand van beide partners. Want het is niet alleen de man jegens de vrouw. Het zou ook andersom kunnen zijn. Of een man of een vrouw. Of, nou ja, iedere combinatie. Maar je moet je actief ervan vergewissen dat het met instemming gebeurt. Ja, en dat is niet om iets strafbaars alleen te voorkomen. Het is natuurlijk ook het leukste als het leuk blijft en leuk is. Ja, en het idee is natuurlijk, of de hoop is natuurlijk, dat er een nieuwe generatie vrouwen en mannen opgroeit die dat normaal gaan vinden. Ja. Om eerst toestemming te vragen. Ja, dat hoop ik ook. En je ziet daar verschillende bewegingen. Sommige mensen lukt het en anderen die nog niet. Nou ja, u hebt ongetwijfeld de krant gelezen, waarin dan een heel verhaal staat over misstanden bij het Utrechtse studentenkoor. Hebt u dat gelezen? Deze specifiek niet, maar nou ja, ik ken wel de voorbeelden ook uit Amsterdam. In het studentenkoor was er een lijst gemaakt waarin vrouwen werden beoordeeld op, nou ja, op hun uiterlijk, op hun seksuele prestaties. Daar stonden hun namen bij, telefoonnummers bij. Ja. De ouders gaan nu een rechtszaak aanspannen. En dan denk ik, nou, niets geleerd. Nee, maar het gaat ook niet zo snel. Huh? Maar ik heb wel goede hoop, want ik ben bij een bijeenkomst geweest van het studentenpact, waarin de besturen van dit soort studentenverenigingen ook aanwezig waren. En daar hoor ik dat er echt een nieuwe wind waait. Alleen niemand kan het in zijn eentje. Nee, het lijkt dat die sfeer in zo'n studentenkoor, dat maar heel moeilijk verandert. Sommige mensen zeggen dat je daar minstens 4 jaar voor nodig hebt, omdat je elk jaar een ander bestuur nodig hebt. Dus ja. Nieuw wind, nieuw vlees kost gewoon tijd. Deze wet heeft er ook lang over gedaan, hè? Het traject naar dit moment dat het dan in de Eerste Kamer ligt. Ja. Ja. Hoe is dat begonnen? Hoe is die reis verlopen? Die hele reis ken ik niet, maar ik weet dat ik met Amnesty al vanaf 2020 hiervoor aan het strijden ben eigenlijk. Toen zijn we ook in gesprek geweest met minister Grapperhaus onder andere. Die heeft dat destijds de eerste versie voor opgesteld. Ja, inmiddels zijn we 2 internetconsultatierondes verder. Heel veel gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden, met verschillende ministers. En die geven allemaal aan, dit is het topje van de ijsberg, dit is wat jullie zien. Maar hiervoor waren we al lang bezig. Hoezo bezig om zo'n soort wet te maken? Om de aanpassing hiervoor te doen. Ja, het is een ongelooflijk technisch verhaal. Ja, in de Tweede Kamer is bijna unaniem voor deze wet gestemd. Ja, dat was fantastisch. Je begint nog steeds te glunderen. Ja, nee, die weet ik nog heel goed. Ja. Wat had je dat niet verwacht dan? Het is toch spannend. Ja. Het is toch spannend, ja. Maar nu is het niet meer zo heel spannend. Want meestal als het in de Tweede Kamer bijna unaniem wordt aangenomen, dan loopt het toch wel goed af in die eerste. Inmiddels denk ik Eerst zien dan geloven, maar ik ben wel optimistisch. Maar het is nog geen, voor mij is het nog geen gelopen race. Toch niet? Dus het is toch nog wel nodig om daar naartoe te gaan? Ja, ook om de belangrijkheid te laten zien. En juist omdat jullie net zeggen dat het niet zo vaak gebeurt dat je dan ook nog bij de Eerste Kamer gaat staan. Ja, wij willen laten zien dat het echt aan ons hart gaat. En het is niet alleen ons hart en onze levens, want voor mij is het al lang voorbij. Maar ik zie gewoon wat de impact is op iemands persoonsleven. En uiteindelijk ook op de hele omgeving, maar ook op je werk, op de werkvloer. En dat kost Nederland naar schatting tussen 12 en 16 miljard. Als we daar niks aan doen, ja? Ja, dat is schrikbarend. Hoezo? Hoe is dat uitgerekend? Ja, dat is een onderzoek in Engeland geweest en dan geëxtrapoleerd naar het aantal inwoners in Nederland. Dus het blijft toch schatten. Mm-hmm. Maar ja, dit zijn enorme bedragen. Ik bedoel, zitten we er misschien een miljoen naast? Dan wordt is dat dan berekend? Hoe gaat zo'n redenering? Ja, je kijkt naar de economische gevolgen, je gederfde inkomsten qua arbeidsproductiviteit, de zorgkosten. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je tot een fix bedrag. Zo'n prijskaartje is altijd een argument, hè? Maar het grotere argument is natuurlijk het welzijn en het levensgeluk van alle slachtoffers. En zo'n wet is alleen maar een aanzet in essentie tot een cultuurverandering en bewustwording. Zeker. Maar ik noem dat getal omdat andere mensen daar heel erg warm van worden. Dan van schrikken. Oh, geld. Dit is ook best een flink bedrag natuurlijk. Dus dat je denkt, oh, zoveel. Ja. Veel succes aanstaande dinsdag bij het helpen door de Eerste Kamer loodsen van deze nieuwe wet. Legien Warsosimito, dankjewel dat je de gast wilde zijn van Amnesty. Bij veel rampen is er toch wel iets dat je kan doen. Geld doneren, kleding inzamelen, voedsel sturen. Maar deze ramp voltrekt zich en je kan nagenoeg niets. Haiti is afgesloten van de buitenwereld. De inflatie schiet omhoog, maakt eten onbetaalbaar en door corruptie komt het geld zelden op de juiste plek. Goedemorgen, Johannes Schipper. Goedemorgen. Ja, u bent bestuurder bij Vrienden van Haiti Nederland. U hebt daar zelf ook gewoond. Komt daar nog geregeld, alhoewel nu misschien niet meer. Wat hoort u van uw vrienden en contacten? Hoe het daar nu is, behalve dan verschrikkelijk? Voornamelijk dat, dat het er verschrikkelijk is. Ja, af en toe verhalen over dat er positieve dingen gebeuren nog steeds. Want ik heb vooral ook veel contacten met kleine organisaties die daar nog steeds wel werkzaam zijn. Maar wel via Haitiaanse medewerkers. Maar de meeste verhalen gaan over hele akelige dingen. En hele moeilijke zaken. Het is, denk ik, in de afgelopen 40 jaar had ik het net met een vriendin over nog nooit zo erg geweest. En het was de afgelopen 40 jaar over het algemeen al heel erg. Want de geschiedenis van Haiti is niet een vrolijke geschiedenis. Nee. Het lijkt er nu op alsof elke vorm van overheid volledig geïmplodeerd is. Ja. Dat er totale anarchie heerst. Ja, dat lijkt niet alleen zo. Ik denk dat dat ook echt zo is. En dat is wel het grote verschil tussen als je zegt van het is al 40 jaar lang heel erg. Het is al, en we horen al 40 jaar lang ellende, vreselijke situaties door aardbevingen, natuurrampen, overstromingen, corruptie, dictatuur. Maar op dit moment kun je echt zeggen, binnen de dictatuur was er in elk geval nog een systeem wat het land draait. Hield. En dat is absoluut op dit moment totale anarchie. De bendes hebben het voor het zeggen op dit moment. Dat is wel wat ik in elk geval hier nu in Nederland terugkrijg van mensen die ik daar ken, van Haitianen zelf. Ja. En van nog de enkele westerse mensen die daar nog gebleven zijn. Omdat ze daar al 30 jaar wonen in verband met hulp en ondersteuning. Hoe komt het dat die bendes zoveel macht hebben gekregen? Ik denk een verharding. Hè, een verharding in wat je mogelijk ook algemeen ziet plaatsvinden. Individualisering. Maar ook de enorme armoede, de sloppenwijken en de corruptie binnen Haiti wordt steeds groter. Of dat verspreidt zich steeds verder. Ik moest gisteren even denken aan een filmpje wat ik had gehad van mensen in Bon-Repos, niet zo ver van de hoofdstad. Waarin nog steeds geprobeerd wordt om kinderen naar school te laten komen. En je ziet op een gegeven moment die kinderen allemaal van hun bankjes afstorten op de grond, terwijl buiten een enorme schietpartijen plaatsvinden van rivaliserende bendes. En op dat moment zie je die kinderen en denk van ja, dit zijn zeer getraumatiseerde kinderen. En die moeten over 10 jaar, hè, als dit blijft doorgaan, hè, en 10 jaar lang ze dit soort situaties meemaken. Dat zijn geen kinderen die opgroeien in rust, kalmte en warmte. En zelf een zachtheid naar buiten kunnen dragen. Die hebben alleen maar trauma in zich. En alleen maar vechten voor eigen rechten en. Ja. Daar is niet de kiem gelegd voor een mooiere toekomst. Nou zou in menig ander land zou er nu een soort vredesmacht worden georganiseerd, dat er dan van buitenaf orde wordt hersteld. Ja. Maar in Haiti, gezien de geschiedenis, het eerste land dat zich succesvol verzette tegen slavernij bijvoorbeeld, ligt dat gevoelig. De Haitianen willen eigenlijk geen inmenging van buitenaf. Er was sprake dat Kenia misschien iets zou doen. Benin mogelijk. Is dat nog denkbaar dat er toch hulp van buitenaf komt in de vorm van een vredesmacht? Ja, ik denk het wel. Of tenminste, ik zelf hoop het nog wel. Omdat ik ook op dit moment anders geen verandering zie. Alleen, het moet wel snel en goed gebeuren. En er moet op dat moment geen nieuwe schandaal plaatsvinden. Want ik denk dat Haitianen zelf nog wel die inmenging willen. Hè, ik bedoel, de gangs waarschijnlijk niet, hè, want die zullen daar de dupe van worden. Maar ik bedoel, de meeste inwoners willen van Haiti willen natuurlijk ook vrede, rust, economische herstel en groei. Dus dat zullen ze nog wel in eerste instantie accepteren. Alleen als dat heel lang gaat duren en er is weinig verandering en er komen nog weer opnieuw schandalen, zoals we in 2004 hebben gezien, in 2010 hebben gezien, dan zullen ze zich tegen hen keren. Dat geloof ik ook wel. Wat waren er dan voor schandalen in 2004 en 2010? Dat ben ik even kwijt. Nou ja, een van de grootste en waarschijnlijk wel door veel mensen, hè, dat ze zich zullen herinneren, is dat de cholera binnengekomen is in Haiti. Via Nepalese VN-soldaten. Ja, in elk geval VN. Hè. Ik bedoel, er is inderdaad een door onderzoek gezegd Nepalese. Maar ik bedoel, ja, iedereen kan iets naar binnen brengen wat er niet was. En dat is uitgezocht. Dat kwam via de Nepalese UN. Daar zijn heel veel mensen aan gestort. Daar is nog steeds, hè, zodra het regenseizoen is in Haiti, vlaart de cholera op. Omdat ze daar niet de voorzieningen hebben om dat tegen te gaan. Hè? Zoals schoon drinkwater. Dus iedere keer hebben ze daar weer last van. In 2004 is er sprake geweest van behoorlijke verkrachtingszaken van vrouwen. Maar ook van in 2010 volgens mij ook van een groep jongens. Die verkracht is door UN-soldaten. Dus ja, daar staat een land als Haiti wel tegen, komt daar tegen opstand. Ja. Nou, als je kijkt naar Haiti, dan is het de helft van een groot eiland, Hispaniola. Hè, de plek waar Columbus aan land kwam in dat werelddeel. De andere helft, dat is de Dominicaanse Republiek. Ja. Daar gaat het eigenlijk redelijk goed mee. Tenminste, nou ja, ik bedoel, het is niet zo'n chaos als in Haiti. Nee. Er zijn veel toeristische, Amerikaanse toeristenparadijzen en zo. Ik bedoel, daar is het rustig. Dat is toch een opmerkelijk verschil. Ik begrijp dat ontzettend veel Haitianen proberen te vluchten. Maar dat kan niet, hè? De grens kunnen ze niet over. Nee, niet meer. Nee. Nee, het is lange tijd wel een mogelijkheid geweest, hè, dat ook veel mensen vooral daar in de suikerrietenplantages werkten. Wat eigenlijk ook een vorm van slavernij was, omdat ze werden alleen betaald in papier wat ze weer binnen de suikerplantages konden uitgeven. En als ze oud genoeg waren en niet meer konden werken binnen de plantages, werden ze weer over de grens gezet. Maar het blijft wel een aantrekkingskracht hebben op Haitianen, omdat het economisch natuurlijk iets biedt. En op dit moment veiligheid biedt. Een perspectief, absoluut. Maar ja, vanuit de Dominicaanse Republiek is natuurlijk enorm veel angst. He, want als al die duizenden Haitianen de grens overkomen en ook wel het agressief gedrag, Hè, als je kijkt als vluchtende bendeleden die kant op gaan, dan zal het zich alleen maar verder verspreiden. En dan aan de kant van de Dominicaanse Republiek. Wat ik paradoxaal vind, is dat veel mensen in Haiti toch nog op Facebook zitten, bijvoorbeeld. Dat er in Nederland veel mensen met een Haitiaanse achtergrond zitten die wel contact hebben met familie daar. Maar je kan eigenlijk niks doen. Er is niet een adres waar je geld heen zou kunnen sturen dat het ook echt aankomt. Je kunt niet mensen hierheen halen, want er is niet echt een manier om weg te komen. Nee. Dus je hebt rechtstreeks contact met mensen die een vreselijk leven leiden op dit moment. Ja. En je staat totaal machteloos. Absoluut. Dat is absoluut waar. Dat is op dit moment het ontzettend verschrikkelijke, hopeloze en wanhopige voor zowel de mensen in Haiti zelf als degene die buiten Haiti wonen en die contact hebben. Hoe is dat leven daar? Hoe komen mensen hun dag door? Hoe leef je in een land waar chaos en geweld de overhand hebben genomen en er schaarste is aan alles? Zonder al te veel hoop. Ja, het is wel een heel erg. Het is wel een volk wat heel krachtig is, heel trots is. Hè. Zeiden jullie net ook alweer iets over. Dus ik denk. Wat ik een beetje terughoor van de contacten die ik er heb, is mensen proberen naar hun werk te komen. Daar waar het enigszins mogelijk is, gaat het dagelijks leven door. Alleen staat altijd onder spanning. Je weet niet, is er een blokkade? Je weet niet of er een bende geweld is op dat moment. Je weet niet of er, als je op het openbaar vervoer, of er überhaupt openbaar vervoer is, want benzine is eigenlijk niet meer betaalbaar. Dus mensen lopen hele afstanden. Ja. Om op hun werk terecht te komen. En wat ik dan hoor is, sommige mensen komen niet op het werk terecht. Hè. Die zullen terug moeten keren naar huis en verder thuis moeten blijven. En proberen dat de volgende dag weer. Ja. Of ze komen wel aan. En wat je bijvoorbeeld ziet in het ziekenhuizen en leefhuizen waar ik contacten heb. Die geven wel aan dat mensen soms gewoon 3, 4, 5, 6, 7 dagen op hun werk blijven. Ja. En dan weer. En een voedseldropping, gewoon, huppatee. Ja. Nou, in Gaza doen ze het ook, wat je er ook van vindt. Ja, ik denk het is een optie. Ik denk dat er ook heel veel geweld door ontstaat. Hebben we ook gezien in 2010 na de aardbeving, dat als je te veel vrij voedsel ergens naartoe brengt, dan stort iedereen zich daarop, want iedereen heeft het nodig. Ik weet niet wat daarin de oplossing is, echt niet. Wij vanuit de Stichting Vrienden van Haiti Nederland proberen we nog altijd via één contact wat we hebben, die zelf binnen het land wat aankopen te kunnen laten doen. Maar dat wordt ook steeds ingewikkelder, want ook daar is weinig. Gangs hebben eigenlijk de haven en dus de reistoevoer in handen. Ja. Het is vreselijk. Dank u wel, Joanne Schipper. Bestuurder bij de Haitiaanse Vereniging in Nederland. Dank u wel voor uw bijdrage. En we moeten toch maar blijven hopen dat het ooit beter wordt. Dank je wel. Zometeen na het nieuws van 9 uur, dan zijn we bij u terug. En dan beginnen we natuurlijk met Kees Boman. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan. En ze hebben van de dood hun leven gemaakt. Uitvaartverzorgers. En of onze geliefden nu vredig sterven of plotseling uit het leven worden weggerukt. Uitvaartverzorgers stellen ons in staat om te rouwen en om waardig afscheid te nemen. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Hoe houd je je als uitvaartverzorger staande tussen de rauwe emoties om je heen? En hoe ga je om met je eigen verdriet? Vanmiddag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Profiteer nu van 1000 euro jubileumkorting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel 3000 euro op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.

Het is een gevaar voor onze gezondheid, zegt de ander. Stream Staal, nu op NPO Start. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nieuwsweekend, zoals altijd op zaterdag. Onze vaste politiek commentator Kees Boonman. Verder gaan we het hebben over de noodzakelijkheid van morele ambitie met Rutger Bregman, die daar een boek over schreef. Kanttekeningen bij de weigering van het Amerikaanse ministerie van Defensie om UFO-waarnemingen serieus te nemen. Maar we beginnen, ik zei het al, met de politiek. Ja, Kees, deze week was weer een cruciale week, hè? Ja, informateur. Dat weet je. Ja, Kim Putters, informateur. Volgende week ook, hè? Volgende week is ook een cruciale week. Iedere week een cruciale week. Informateur Kim Putters van de Partij van de Arbeid. Daar gaan we het misschien nog wel over hebben, vind ik toch gek. Had het verslag gemaakt over die stand van zaken en een tussenstand? Ja, het is een tussenstand. En het kost best wel moeite om te analyseren wat je er nou echt van moet vinden. En je ziet dat ook vandaag in de zaterdagkranten. De een zegt het komt toch dichterbij, dat kabinet. De ander zegt dat de ene Wilders, Pieter Omtzigt elkaar gegijzeld houden. Iedereen is een beetje op zoek naar wat moet je er nou van vinden. Eén ding is zeker. Vorige week werd toch, toen ze in Hilversum naar buiten kwamen en we uiteindelijk Kim Putters hoorden zeggen dat er toch iets afgesproken was, stonden de koppen in de krant: doorbraak. En dat is echt te vroeg. Ja. Een doorbraak is het absoluut niet. En wat wel knap is, is dat Kim Putters ze bij elkaar heeft weten te houden. En de vraag is natuurlijk, wie heeft dat laatste zetje gegeven? Is dat Putters? Of is het misschien toch door de houding van Geert Wilders, door de druk eraf te halen van straks wordt Wilders premier en dat willen wij niet. En dat ligt vooral heel gevoelig bij de club van Pieter Omtzigt, NSC. En door zich daar voor op te offeren, om te zeggen ik doe het niet, is in ieder geval, en dat is ook slim van Wilders, heeft hij toch Omtzigt erbij weten te houden. Ja, nou wekt het toch verbazing, Kees, dat iemand van de PvdA dit allemaal tot stand brengt. Je zou toch zeggen, dat is tegen het belang van zijn eigen partij. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Je zou het zelfs zeker kunnen vinden, omdat de afgelopen dagen ook door sommige partijen, maar ook door de Partij van de Arbeid, maar overigens ook door Bontebal van het CDA is gezegd dat als er straks op enig moment in een kabinet wat opener zal zijn dan het nu lijkt misschien, of in ieder geval opener dan in het verleden, dat er misschien ook mensen van andere partijen worden aangezocht om in dat kabinet te gaan zitten. Dat die dan uit de partij gekieperd worden. Ja, hè? Dat is rooieerd. Ja, precies. Bontebal die zei dat heel voorzichtig van de week Sofie en Jeroen, dat er moet toch wel even een gesprek komen als iemand dat zou doen. Dus daar is geen sprake van. En inderdaad, dan kun je ook die vraag stellen waarom toch is Plasterk, PvdA, hoe dan ook. Hij is nog steeds lid. En Kim Putters, maar je kan het ook anders zien. Kim Putters is natuurlijk bij uitstek de man van het compromis, het polderen waar Nederland beroemd is geworden, politiek. Namelijk partijen bij elkaar weten te brengen. Want hij is voorzitter van de SER. Ja, dat hij ook lid is van de Partij van de Arbeid. Daar kan hij wel wat aan doen, maar dat is op zich niet het hoofdprobleem. Okay. Maar ging het dan nu over de vorm alleen nog maar en nog niet over de inhoud? Dus zo'n notitie, de waarde van is dat het alleen nog gaat over wat voor vorm kabinet zou er eventueel kunnen komen? Nou, misschien als je het minst positief samenvat, zou je kunnen zeggen, de notitie gaat vooral daarover dat ze er niet mee stoppen en dat ze verder gaan. En dat verder gaan, dat is nog een hele lange weg af te leggen. En daar spelen een aantal woorden een groot belang. Luister maar even naar Kim Putters. Een kabinetsformatie is vooral ook het organiseren van vertrouwen daarbij. Vertrouwen is de basis voor ieder kabinet. De manier waarop een kabinet gevormd wordt heeft directe invloed op dat vertrouwen van mensen in hun overheid. En dat is waarom ik het zo belangrijk vond en vind deze opdracht uit te voeren om zo de kabinetsformatie verder te helpen. Ja, vertrouwen. Maar Is dat, en is de dat, verbinding, ja. Daar is dat vertrouwen om. Er wel? Ja, nou, dat is de grote vraag. En zo kijken, ik heb de afgelopen dagen... want je kan zelf wel heel veel proberen te bedenken... en te willen analyseren. Maar ik heb echt heel veel politici gebeld. Jong, oud, zittend en vertrekkende politici. Van ja, wat vind je nou? Wat moet je vinden hiervan? En dan is toch wel de samenvatting van al die mensen... dat het toch een kenmerk heeft van een illusie van de informateur. Hè, dat het namelijk misschien wel zou kunnen lukken. Dat is het eerste. Maar goed, dat is een heel groot vraagteken. Je weet nooit, cliché, hoe de hazen uiteindelijk lopen... en wie er het langste eind trekt. Het tweede is, zit er misschien een laag onder... wat al die politici nu schijnen te zeggen van de vier partijen. Geert Wilders heeft zich opgeofferd, zo presenteert hij het... door geen premier te worden. Nou, het is geen regel dat de grootste partij per definitie de premier levert. Dat wordt altijd wel beweerd. Ja, maar er wordt ontzettend veel beweerd, maar het is niet... en bovendien staat het ook niet in de grondwet. Maar het wordt wel raar, want dan hebben we gekozen... en dan heb je geen idee wie de premier gaat worden. Nee, dat is nu ook een grote verrassing. Maar misschien, kijk, Wilders heeft zich wel opgeofferd... en dat ook zo gepositioneerd staat vandaag... de stemming van de dag in de Telegraaf. En dan zie je dat 82% van de mensen die daarop reageren... namelijk op het feit dat Wilders wel premier had moeten worden... het er dus blijkbaar niet mee eens zijn. Hè? Hij moet wel doorzetten. Dus Wilders heeft zich opgeofferd en dat beeld... dat landt goed en ook met het oog op als het straks mislukt. Denkt iedereen natuurlijk toch wel. Hè, al aan hem heeft het niet gelegen. Aan hem heeft het niet gelegen. En het slimme is natuurlijk ook dat Pieter Omtzigt twijfels over een kabinet Wilders een beetje moet inslikken vooralsnog. Hè, want het wordt een kabinet, ja, hoe gaat het heten? En uit welke partij komt hij? Een volgend punt is waar mensen mij op wijzen en wat natuurlijk ook wel opvallend is. Wat is nu eigenlijk de koers van de VVD? Nou ja, die anderen die hebben dus moeten zeggen... nou, dan gaan wij ook niet in dat kabinet zitten. Ja, en dat is best wel een hard gelach. Ja, want iemand die minister is... bovendien de opvolger van Mark Rutte... en beoogd eventueel premier zou kunnen willen... worden, ja, die wordt het in ieder geval niet in deze fase. En gaat zelfs niet een ministerschap vervullen in een kabinet. En ik zag dat gisteren ook even bij Sascha Zielkus bij Opeen. Ja, je voelt toch iets. Ja, het is toch niet leuk. Het is toch, ja, fractievoorzitter van een regeringspartij is leuk, maar in een kabinet zitten als bewindsvrouw in dit geval, dat heeft toch een iets hogere status. Dus dat is een verlies. Nou ja, en dan is natuurlijk de vraag wat, nou ja, Caroline van den Plas heb ik niet genoemd. Die houden vandaag congres in Nieuwegein. Maar die is immer opgewekt en genegen mee te werken, hoe het ook afloopt, lijkt het. En Pieter Omtzigt, dat is natuurlijk een groot vraagteken. En ja, ik vraag me wel af uiteindelijk als je praat over een programma kabinet, wat een heel raar woord is, want iemand zei mij ook nog gisteren... ja, Kees, kun jij een kabinet noemen dat geen programma had? Nee, er worden altijd afspraken gemaakt. Dus het is inderdaad een vondst om een ander woord aan dit hele proces te geven. Maar het is niks nieuws en het is ook niets anders. Het is iets wat altijd gebeurt. Maar het gaat er wel om, wat wordt dat een programma? Een programma van hoofdlijnen. Nou, als je het hebt over hoofdlijnen en Pieter Omtzigt, dat wringt. Want Pieter Omtzigt is niet van de hoofdlijnen, maar op zijn minst van de details. Ook bij de hoofdlijnen. Dus dat wordt best nog wel lastig. En ook een ander aspect, wat eigenlijk ook een punt was... bij die rechtsstatelijke discussie van Pieter Omtzigt... wat niet zoveel publiciteit heeft gehad... en wat hij volgens mij heeft vergeten te zeggen... is dat in een essay van zijn partij, NSC... ervoor gepleit wordt dat politieke partijen... ook een echte partij moeten zijn. Transparant. Democratisch. En ook democratisch. Georganiseerd. En dat kun je ook terugvinden op zijn website. Daar is ook een... Nou, dat staat gewoon opgeschreven. En... Er is nu net een wet die bij de Raad van State ligt, de wet op de politieke partijen, waar in ieder geval op zijn minst al gepleit wordt voor meer transparantie, financieel ook. Nou, en de PVV doet daar gewoon niet aan mee, die hebben daar geen trek in. Die laten ook subsidie voor hun partijorganisatie liggen. Het is wel een vereniging en ze hebben wel een statuut, maar en van de vereniging en van de stichting, moet ik zeggen, is één persoon Dus Omtzigt lid. Heeft moeite met de manier waarop die PVV is georganiseerd. Nou, de vraag is of die, als zo'n wet dan op een gegeven moment door zo'n kabinet behandeld moet worden, de vraag is wat je daar dan mee moet. En ik ben ook benieuwd op welk moment Pieter Omtzigt zoiets naar voren zal brengen. En dat is zomaar iets wat toevallig ook van de week even in een commissievergadering in de Tweede Kamer aan de orde was. Kamerlid van D66 Sneller vroeg daar aan Kamerlid Palmen van NSC daar nog iets over. God, u bepleit toch voor een partijen die democratisch zijn, want toevallig ging dat debat over de overheid en de democratie. En toen zei ze, nou ja, ik ga daar nu op dit moment niet op in, maar inderdaad, wij zijn daar wel voor. Zomaar om een detail te noemen. Dus zo al zijn met er al meer. Een hele lange weg nog te gaan. Het is een ongelofelijk cliché en het is een gemakkelijke uitkomst van een analyse als je niet echt weet hoe het afloopt, maar dat weet niemand. Maar het is inderdaad een hele lange weg om te gaan en we gaan het waarschijnlijk toch nog wel lang over hebben. Maar ik ben vooral benieuwd, komende week woensdag is er een debat in de Kamer en daar wordt dat allemaal op tafel gelegd en wil men natuurlijk van die vier deelnemers in dit beoogde kabinet weten van, ja, wat is het nou? Het is gewoon een meerderheidskabinet, zegt de oppositie. Ja. Of is het dan niet? En wat zijn hoofdlijnen en wat zijn de details en waar gaan jullie dan over praten? Allemaal onduidelijk vragen. En wie wordt de nieuwe informateur? Nou ja, en wie wordt ook de nieuwe premier? In die leuke promo die wij iedere week maken, hoor ik jou zeggen, de mooiste plek is natuurlijk in het torentje. Ja, ja, dat is natuurlijk. En wie heb je enig idee wie daar? Nee, ik kan net zo. Ik kan daar heel interessant over doen en dat kan iedereen doen. En niemand weet dat op dit moment. Er worden wel lijstjes gemaakt. Nou, dat bedoel maar, ik. Heb je niet een leuk lijstje? Nee, ja, ik heb wel een lijstje, maar dit is nou niet relevant, want iedereen, zeker voor het premierschap, zal kijken van, hé, hey, wat hebben ze afgesproken? Welke ruimte heb ik? En welke positie heb ik als minister-president? Of loop ik aan de lijn? Band van iemand die dat kabinet overeind houdt. Ja, dus geldt dat voor iedereen en ook voor alle ministers? Dat ze zo gaan kijken van, ja, wat is eigenlijk mijn mandaat? Wat is eigenlijk mijn speelruimte? Wat is er afgesproken? Nou, in principe wel, maar ik heb wel iemand gevraagd, een oud-minister, van, ja, denk je dat het moeilijk is om iemand te vinden? Kees, uiteindelijk, als dan toch de telefoon gaat en je wordt gevraagd om minister te worden, dan kan de ijdelheid en de eer toch zo leidend zijn dat je al die twijfels opeens opzij schuift. Maar dat is nog heel erg ver. Ja, ik zie Rutger Bregman die al binnen is gekomen. Die zie ik inderdaad zo begrijpend knikken van, ja, zo gaat het, hè? Ja, en dat is toch op zich ook mooi. Ja. Dat mensen hun verantwoordelijkheid dan willen nemen op zo'n moment. Ja, zo kan je het ook zien, ja. Ja, en de vraag is natuurlijk over het verantwoordelijkheid nemen van waar neem ik verantwoordelijkheid voor? Mm. En hoe sterk zijn die partijen om mij te steunen? Of is eigenlijk de dubbele bodem bij dit hele proces dat iedereen al rekening houdt met het, als het kabinet er dan komt, moet ook een beetje voor het land, dan zal het er niet lang zitten. En wij houden rekening nu al met verkiezingen. En vandaar dat iedereen natuurlijk heel erg goed beseft, hoe zeg ik wat? En aan mij mag het niet liggen als het misgaat. En als het een succes wordt, dan ligt het natuurlijk wel aan. Okay. Nee. Je wilde het ook hebben over Europa nog, want er was een debat over, ja, nou, over de staat van de oorlog in Europa. Ja, heel even. Ik wil het alleen maar even aanstippen, omdat het eigenlijk nauwelijks publiciteit kreeg de afgelopen week. Het haalde de voorpagina niet. Maar ik vond het toch wel bijzonder dat er een debat was waar drie ministers van Defensie, Buitenlandse Zaken en de minister-president en ook nog de minister van Buitenlandse Handel in de Kamer zaten om te praten over de staat van oorlog in Europa. En dat is nogal wat als je zo'n zin leest in dit tijdperk. En dan valt wel op dat Mark Rutte, de minister-president, onomwonden, dat weten we nu zo langzamerhand wel, achter Oekraïne staat. Nog ondanks zijn demissionaire positie een contract voor 10 jaar heeft getekend om Oekraïne te steunen. Waar vooral ook wel een beetje begrijpelijk Geert Wilders vraagtekens bij had. Want ja, je bent demissionair. Dat is wel een beetje over je eigen periode heen regeren. Maar goed, ik denk dat Rutte heeft gedacht dat het maar vastgetekend is. En dat daar niemand straks tussenkomt om dat te voorkomen. En dan, mij viel toch ook wel op dat de meeste partijen zijn gewoon voor steun aan Oekraïne, voor verdere bewapening, voor uitbreiding van defensie vanwege de dreiging uit het oosten, de Russen in het bijzonder. En dan viel mij toch de nieuwe leider van de SP op, Jimmy Dijk, die daar toch een vraagteken bij zette. En dat deed me wel een beetje denken aan de SP, uiterst links, van vroeger. Kijk, wij verschillen van mening duidelijk toen ik uw oorlogsretoriek hier hoorde vanaf deze plek. Over meer wapens, meer wapens, meer wapens. Ja, sorry, maar het spijt me zeer, meneer Brekelman, maar ik maak me daar zorgen over. Ik vind dat een groot gevaar voor onze veiligheid hier en ook voor de rest van Europa. Als u constant blijft zeggen dat Poetin zo'n enorme maniak is en u gaat hem in de nauw drijven, dan maak ik mij zorgen over onze veiligheid hier in dit land. Dus dan kan ik hem ook op die manier omdraaien. Hoe gaat u ervoor zorgen dat Rusland om tafel komt en dat er een uitkomst misschien wel komt met Oekraïne, maar misschien u en ik het niet helemaal mee eens zijn, maar die twee landen wel. Dus ik daag u hierbij uit. Ja, en Jimmy Dijk zei dat vooral in de richting van de woordvoerder van de VVD, Brekelmans. En hij heeft natuurlijk wel een punt, want als we kijken naar de crisis in het Midden-Oosten en de oorlog in Gaza en de positie van Israël, dan wordt daar toch wel bijna elke dag nu gesproken over een wapenstilstand en op een of andere manier richting een oplossing. En ten aanzien van de Oekraïne is dat nog helemaal niet het toponderwerp. En Jimmy Dijk uitte dat in elk geval wel. Ja. Kees, zijn we toe aan de bonusquote? Ja, dat is wel met enige twijfel. Omdat het een tamelijk absurde tekst is uitgesproken door Marcel de Graaf. Maar in het huidige tijdsgevricht richting Europese verkiezingen is het belangrijk om het Europees Parlement een beetje in de gaten te houden en daar ook over te berichten. En ook te kijken van die rechtse partijen die nu zo in opmars zijn in de meeste Europese Unie-lidstaten, is het wel aardig om de beoogde lijsttrekker van Forum voor Democratie en oud-lid van de PVV in het Europees Parlement gewoon maar even te laten horen. Ik kan me voorstellen dat mensen denken, wat moeten we hiermee? Wat is dat voor rare taal? Hoe heet hij? Marcel de Graaf, van huis uit theoloog. Ik weet niet waarom ik dat erbij zeg, maar ja, misschien dacht ik, ik weet beter. Maar ja, luister gewoon, maar dit is wel iemand van de fractie, ID heet dat, Identiteit en Democratie. En het is ook een fractie die de PVV, beoogde regeringspartijen, nog steeds ondersteunt. Luister naar Marcel de Graaf. Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerken, mensensmokkel en orgaanhandel. Het heeft hiervoor kinderkennels met draagmoeders. In Rusland krijgen kinderen een traditionele opvoeding en opleiding. In het Westen krijgen ze transgender indoctrinatie, hormoonblokkers en genitale verminking. Nou, dat veroorzaakte veel commotie. De mond werd gesnoerd. De voorzitter greep in. Dit ging te ver. Maar ik laat het ook horen omdat die complottheorieën, ja, daar kan je mening over hebben. Dat is allemaal gekkigheid en onzin. Maar het bepaalt wel steeds meer de opinie van heel veel mensen. En het is toch wel een gekozen parlementariër. En we zijn op weg naar Europese verkiezingen. En het is dus ook wel belangrijk te laten horen wat sommige mensen die we misschien minder appreciëren, toch daar gewoon in alle openbaarheid proberen te zeggen. Dankjewel, Kees, en tot volgende week. Sterkte. Ja. I feel alive in a I feel alive in the city van Zita Swoon. Ja, de wereld is niet perfect. Dat hoorden we eerder in deze uitzending ook al aan de hand van een paar voorbeelden. En ja, wat doe je er eigenlijk tegen? Je kijkt een documentaire, je leest een longread op de Correspondent, of je gaat misschien hooguit een keer demonstreren en dan heb je je morele kostje weer gekocht. Maar de lat mag hoger, vindt Rutger Bregman. Die heeft een boek geschreven, Morele Ambitie. En daarin schopt hij ons allemaal eigenlijk onder de kont, omdat hij vindt dat we wel wat meer kunnen doen om onze idealen indien aanwezig te verwezenlijken. Rutger Bregman is historicus en schrijver en schreef eerder een grote bestseller, De Meeste Mensen Deugen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat ging over de meeste mensen die eigenlijk wel aan de goede kant staan. Maar in dit boek ben je iets verder, zeg je van ja, maar ze doen er eigenlijk ook weer niet zo heel veel mee met dat aan de goede kant staan. Klopt, ja, dit boek is ietsje meer een koude douche. Hopelijk wel een verfrissende koude douche. En ook vooral geschreven omdat ik het zelf al nodig had. Het gaat over jezelf. Je hebt eigenlijk een ergernis aan je eigen morele tekortkoming. Nou, daar begon het mee. Dus ik zit al 10 jaar in de meningindustrie. Dus dan verkondig je allerlei ideeën op podia in binnen- en buitenland. Podcasts, artikelen, essays, talks. Maar waar leidt dat alles eigenlijk toe? En ik ging mezelf al steeds meer afvragen. Wacht even, Rutger, een spookrijder. Rij je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen knooppunt Kerensheide en de afrit Maastricht Airport een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Het is dus op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en de afrit Maastricht Airport. Ja, oké, dat was de spookrijder. Ja, Maar wat je eigenlijk zei is, het is allemaal bewustwording. Je creëert bewustwording met een artikel, met een tweet, met een documentaire, met een demonstratie en hebben we meer bewustwording. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Ja, er is een best wel grote kloof tussen die twee. Dus heel veel mensen zijn zich natuurlijk bewust over van alles. Die luisteren elke zaterdagochtend, luisteren ze natuurlijk naar jullie. Tuurlijk. Die lezen netjes alle kranten. Die weten van alles over de vele dingen die aan de hand zijn in de wereld. Maar doe je er ook wat aan? En dat blijkt heel vaak een best wel grote stap te zijn. Je schrijft in je boek, ik zie wel ambitieuze mensen om me heen. Hè? Maar die hebben dan te vaak een baan. Ja, een bankier, een consultant. Eigenlijk bullshit, ze verspillen hun talent. Ja, in het boek heb ik het over de verschillende vormen waarop talent wordt verspeeld. Okay. Dus je hebt de hele duidelijke vormen. Stel, je werkt in de tabaksindustrie. Kijk, dan ben je gewoon mensen natuurlijk aan het ziek maken en uiteindelijk dood. Dat is natuurlijk het duidelijkste voorbeeld. En er werken trouwens vaak heel slimme mensen. Je hebt mensen die hun eigen baan overbodig vinden. Dat noemen we de zogenoemde bullshit job. Dat is dan de technische term. Dat zijn inderdaad mensen die rapporten schrijven die ze niet zo nodig vinden. Of mensen managen die geen management nodig hebben. Je hebt ook weer mensen die prachtige cv's hebben, hele mooie diploma's en nou, bijvoorbeeld op de Zuidas werken als advocaat, consultant of bankier. Die nou, denk ik vaak best wel wat toevoegen. Ik bedoel, je hebt een bankwezen nodig. En ik denk dat best wel wat consultants ook best wel wat nuttigs doen. Alleen er is wel een hele grote kloof tussen wat ze nu doen en wat ze zouden kunnen met hun enorme talent. Ja, en je hebt ook idealisten. Maar je bespreekt verschillende categorieën aan het begin van je boek. Je zegt, je hebt ook die idealisten, maar die vinden woorden en intenties vaak belangrijker dan hun daden en de gevolgen daarvan. Ja, dat is een beetje mijn bubbel. Dat zie je denk ik vaak in links-progressieve hoek. Mensen die zeer idealistisch zijn, maar niet zo ambitieus. Die niet heel erg gericht zijn op het boeken van resultaten. Dus wat krijg je dan? Bijvoorbeeld een focus op de eigen voetafdruk. Dan wordt het heel belangrijk dat je nooit vliegt, dat je geen vlees eet. Dat je koud doucht, dat soort dingen. Afvalscheid. Afvalscheid. Geen plastic rietje natuurlijk. Misschien zelfs geen kinderen meer krijgen, want dat is natuurlijk ook heel slecht voor de planeet. Ja. Maar het hoogst haalbare... Niet aan gehouden, want ik las in je boek dat jij een dochtertje hebt gekregen. Klopt, ja. Maar dat komt ook omdat ik die ideologie een beetje terug. Maar dan zit je nog onder de vervangingswaarde. Hè? Twee mensen maken één kind, dan wordt het nog altijd minder. Ja, dat sowieso. Maar het punt is vooral dat als je je voetafdruk naar nul brengt, dan had net zo goed niet kunnen bestaan. Dus dat is niet heel ambitieus. Nee, dus je zegt, ambitieuzer moeten we zijn. En vooral dus die morele ambitie. Wat je dan doet in je boek is, je haalt de geschiedenis erbij. Je staat stil bij mensen die dus wel morele impact hadden. En misschien is het aardig om daar een paar voorbeelden van te geven. Zeker, ja. Nou, morele ambitie is het idealisme van een activist plus de ambitie van een ondernemer. Het is echt die combinatie. Dan gebeurt er iets magisch. En dat zie je ook in heel veel van de grote bewegingen in onze geschiedenis. Dus in het boek geef ik het voorbeeld van de antislavernijbeweging. In Nederland stelde die geen klap voor, helaas. We wisten een paar honderd handtekeningen te verzamelen. Maar we waren blijkbaar boos over de katholieken. Halverwege de 19e eeuw waren er honderdduizenden handtekeningen tegen de katholieken. Maar tegen de slavernij kwamen we hier niet echt in opstand, helaas. Maar in Groot-Brittannië werd het een enorme beweging. De eerste grote mensenrechtenbeweging in de geschiedenis van de mens. En fascinerend genoeg werd hij niet geleid door schrijvers, intellectuelen, journalisten, radiomakers. Nee, die werd geleid door ondernemers. Mensen die het bedrijf hadden gebouwd. Dus 10 van de 12 oprichters van de British Society for the Abolition of the Slave Trade in 1787 waren ondernemer. En dat was voor mij best wel een eye-opener, eerlijk gezegd. Dat ik dacht, ja, inderdaad, je moet en de idealen hebben, maar je moet ook weten hoe je kan schalen. Ja, en je moet misschien geld achter de hand hebben ook. Dat helpt om dingen te organiseren. Ja. Nee, geld is niet vies. Als je natuurlijk kapitaal hebt, dan kan je dat inzetten voor iets goeds. Maar, en het begrip is natuurlijk dat het vaak nu niet gebeurt. Ik bedoel, blader door de quote 500. En ik vind het niet een super inspirerend blaadje. Maar het kan wel. Maar die mensen wijden hun hele leven aan dat ideaal. Ja. Die stonden ermee op, die gingen ermee naar bed. Dat was hun ambitie in het leven. Het was niet iets wat ze erbij deden als filantropie. Zeker, ja. Doorzettingsvermogen is cruciaal. Dus dat is best wel indrukwekkend als je deze grote bewegingen bestudeert. 11 van de 12 oprichters van deze antislavernijgezelschap die maakten er niet mee, het einde van de slavernij, omdat ze al overleden waren. Ja, want je haalt ook het voorbeeld aan, en dat is natuurlijk heel logisch in dit verband, van Rosa Parks, die op een gegeven moment niet meer opstond, hè, voor een witte persoon die in de bus in kwam. Ja. En dat is ook interessant, want je beschrijft dus dat die vrouw Rosa Parks, dat was niet maar zomaar een spontane actie van haar, maar er was heel bewust over nagedacht. Gedacht wie dit moest gaan doen. Daar zaten al een heleboel mensen een hele tijd mee bezig. Ja, ja. Nee, dat vond ik ook een eye-opener. Ja, nee, daar zat een fascinerende strategie achter. Ja. Dus het beeld dat veel mensen hebben is van Rosa Parks als een zachtmoedige vrouw. Ja. En die weigerde op te staan. En toen spontaan ontstond er een hele busboycott. Nou, niets is minder waar. Je had toen de Women's Political Council, een actiegroep onder leiding van Joanne Robinson. En die waren al maanden bezig met een grote busboycott. En ze wachten alleen op het juiste moment. En er waren al heel veel vrouwen daarvoor met geweld uit de bus gesleurd. Ja, dat 15-jarige meisje. Precies, Claudette Colvin was ook al uit de bus. Maar dachten ze, dat is niet een goed boegbeeld, want die is 15 en die werd zwanger. In ieder geval, ze dachten, we moeten een ander iemand hebben. Die... Nou ja, het was een ongemakkelijke en pijnlijke, maar heel pragmatische en uiteindelijk effectieve beslissing, omdat ze iemand zochten die inderdaad een geloofwaardige protestvrouw zou zijn voor Wit-Amerika. En wat ook heel interessant is, dat Rosa Parks toen eigenlijk haar eigen imago heeft veranderd. Want zij was een geharde activist die naar school voor activisten in Tennessee was gegaan. Was getraind in allerlei protesttactieken. Maar zij wist dat zij nu het vrome boegbeeld moest worden, omdat ze dan zo effectief mogelijk zou zijn. Maar wat je eigenlijk zegt, want meestal hebben mensen het over machteloosheid. ik zou wel beter willen, maar ja, hoe? En hoe verander je de wereld en wat kan je doen? In je eentje. En jij zegt, gooi die machteloosheid eruit. Je kunt veel meer bereiken dan je wilt als je maar echte ambitie toont. Zeker, ja. En dat zie je keer op keer in de geschiedenis. Dat kleine groepjes van bedachtzame, gecommitteerde mensen een immens verschil kunnen maken. Merk je dat je ook ergernis wekt? Ja, want iemand die met het vingertje komt en moreel op een hoge poef gaat zitten, die wekt vanzelf ergernis. Nee, dat hoort er natuurlijk bij. En daarom dacht ik ook van... Wek je ook ergernis bij jezelf? Zeker als je dan in de spiegel kijkt en je denkt, ik doe zelf niet zoveel. Dus je denkt, ik heb een grote mond, ik heb bewustzijn gecreëerd en maak ik het eigenlijk wel waar allemaal. Precies. En daarom dacht ik ook, dit boek moet dan de reden zijn om zelf ook in actie te komen. Dus daarom heb ik een paar co-founders gevonden, medeoprichters. Zijn we een stichting, een organisatie begonnen, de School voor Morele Ambitie. En willen wij zoveel mogelijk mensen helpen om die transitie te maken van een baan met niet zo heel veel impact naar een baan met veel meer impact. Ja, je schrijft dat je ook in Londen een school bezoekt die al langer bestaat. Klopt, dat is dus echt een school waar je naartoe kan. Mensen uit de hele wereld willen daarheen. Er is een hele strenge selectie. En die worden daar echt opgeleid. Ja, klopt. Ja. Een van mijn medeoprichters komt daar ook vandaan. Ja. Dat is gewoon geweldig om te zien van wat er dus gebeurt. Hè? Als je dus heel idealistische mensen, die ook heel ondernemend zijn, als je die afstuurt op een aantal hele grote wereldproblemen, die soms niet heel veel het nieuws halen. Ik sprak daar bijvoorbeeld een jonge vrouw, die heette Lucia Coulter, die strijdt tegen loodvergiftiging. Nou, niet een heel sexy onderwerp. Toch hebben 1 op de 3 kinderen wereldwijd te veel lood in het bloed. En daar kan je dus waanzinnig veel tegen doen. Zij zijn nu actief in meer dan 10 landen. Hebben al de levens van duizenden mensen geholpen. Ja, dat is behoorlijk geweldig. Ja, nou goed, die geschiedenis, dat is heel interessant. Maar wat als we kijken naar bewegingen nu. Wat is Extinction Rebellion? Is dat bijvoorbeeld een beweging waar je denkt van ja, die doen het goed? Nou, laat ik er 2 dingen over zeggen. Dus wat Extinction Rebellion heeft gedaan is in de eerste plaats heel indrukwekkend. Met een relatief kleine groep, beperkte middelen, heel veel aandacht genereren. Er zijn ook mooie wetenschappelijke papers al verschenen over het Greta-effect. Dat je echt ziet dat bedrijven sneller gingen verduurzamen. Dat ook wel de politiek reageerde. Klimaat staat natuurlijk hoger op de agenda. Maar aan de andere kant, we hebben recent natuurlijk de grote klimaatdemonstratie gezien. Die ineens een pro-Palestina demonstratie werd. En toen viel de boel weer in elkaar. Ja, dat is iets wat je vaker ziet in links-progressieve kringen. Omdat dat ze men zeggen, het moeilijk vindt om coalities te bouwen. Nou ja, ze zeggen dan van alle die klimaatproblematiek staat niet los van een heleboel andere problemen in de wereld. Ja. Hè? Ja. Toch? Dat is eigenlijk wat zij vinden. Ja, en ik noem dat de illusie van puurheid. Kijk, stel dat jij bijvoorbeeld wil strijden voor betaalbare huisvesting. En je zegt, nou, ik heb een actiegroepje opgericht en nou, kom maar binnen. En dan aan de deur ga je vragen, oké, maar wat vind jij van transpersonen? En wat vind jij van Palestina? En wat vind jij van het basisinkomen? Wat vind jij van die en die en die? En je moet op alle antwoorden de juiste vraag geven. Ja, dan denk dat je aan het eind een vrij kleine actiegroep hebt voor betaalbare huisvesting. Dus al die bewegingen, ook weer in de geschiedenis, zijn heel vaak coalities geweest. Je moet soms die pijn slikken. Dat zie je bij de burgerrechtenbeweging. Dat zie je bij de abolitionisten. Dat zag je bij de vrouwenbeweging in de 19e eeuw ook. Dat je vaak samen moet werken met mensen waar je het ook behoorlijk oneens mee bent. Dus niet streven naar absolute morele zuiverheid. In je vorige boek, De meeste mensen deugen, schreef je de meeste mensen die iets heel slechts doen, die denken dat ze aan de goede kant staan. Mm-hmm. Dat die denken van zichzelf dat ze een held zijn voor hun ideaal. Mm-hmm. En het naam van dat worden ze een oorlogsmisdadiger. Ja, ja. Een oorlogsmisdadiger denkt dat hij een vaderlands lievende held is. Zeker, ja. Ja, dus je moet nog best voorzichtig zijn met je idealisme. Ja, morele ambitie is natuurlijk een gevaarlijk goedje. Ambitie is gevaarlijk. Dat je denkt dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat, kan ook gevaarlijk zijn. En daarom is het zo belangrijk, denk dat je ook ruimdenkend blijft. En dat je je kring van mensen en dieren waarvoor je wil opkomen zo groot mogelijk maakt. Dat je niet vastklampt aan je eigen tunnelvisie. Is het ook goed voor jou als iemand gewoon een leuk leven leidt? En zich niet inzet voor als hij een leuke buurman is en een aardige collega en een lieve vader. Zeker, en verder niet heel veel slecht doet, maar ook zeker niet iets goed. Nee, luister, kijk, moraliteit moet niet alles opslokken natuurlijk. Daar word je niet een leuker mens van. Ik denk dat de meesten van ons geen heiligen willen zijn. Maar als je dan toch een carrière hebt en je bent getalenteerd en je hebt een mooi diploma gehaald, vaak betaald met publiek geld, dan kan je toch gewoon je best doen om zoveel mogelijk te doen voor een betere wereld. Maar dat probleem is natuurlijk ook dat voor iedereen dat ook weer verschillend is. Wat een goed doel is en een betere wereld, denk ik. Zeker, ja. Maar in het boek wil ik laten zien dat het echt loont om er grondig over na te denken. Dus ondernemers zijn altijd op zoek naar het gat in de markt. Van waar kan ik nou het meeste rendement behalen? Hoe kan ik het grootste verschil maken? En dat kan je eigenlijk ook doen als weldoener. Dat je juist op zoek gaat naar problemen die heel omvangrijk zijn. Die ook oplosbaar zijn. En het laatste misschien wel belangrijk, die ook onderbelicht zijn. Ja. Heel vaak zitten we met een kluitje met z'n allen op één probleem. Terwijl er dan andere dingen... Nou, ik noemde net al loodsvergiftiging. En zo zijn er nog een heleboel. De volgende pandemie bijvoorbeeld. Wie is daarmee bezig? Daar is zoveel talent nog nodig. En wie zijn dan nu inspirerende figuren? Oh ja, we hebben een heleboel ambassadeurs voor onze stichting geworven. En dat is wel echt leuk om te merken. Dat je dan echt niet verlegen zit om mensen in Nederland. Neem iemand als Jaap Korteweg, de oprichter van de vegetarische slager. Nou, dat is vanuit een boer natuurlijk. En die dacht van, dit is onhoudbaar. De manier waarop we nu op grote schaal vlees blijven produceren. Vegetarische slager opgericht, bedrijf geschaald. Verkocht aan Unilever voor een grote zak geld. En meteen dat kapitaal weer gebruiken om door te innoveren. Dus heeft hij Doos Vegan Cowboys opgericht. En nu probeert hij kaas te maken met precisiefermentatie, die net zo lekker zou moeten zijn als echte kaas. Niet die plantaardige meuk. Ik weet niet of jullie dat wel eens eten, maar dat vind ik niet zo lekker. Dat vind ik een geweldig voorbeeld van, dat hebben we nodig, dit soort innovaties. Hier kan Nederland voorop inlopen. Dus jij gaat de morele ambitie aanwakkeren. Je gaat mensen op hun onbenutte morele potentieel aanspreken. En je hebt je echt wat op de hals gehaald dit keer. Ja, dat wel. Ja, je bent echt op een hoge kist gaan staan. Maar laat het vooral een beweging zijn die gedreven is door enthousiasme. Want uiteindelijk is het denk ik ook een veel leukere manier om je leven te leiden. Ik bedoel, Geef meer voldoening. Een leven duurt 4000 weken. Op een gegeven moment lig je op je sterfbed. En dan is het toch mooi om terug te kijken op iets betekenisvols. Jij zegt ook eigenlijk die quote 500, daar moeten we vanaf. Het zou een impact 500 moeten worden. Precies, ja. Ja, hoe meet je het? Dat is natuurlijk ook weer lastig. Ja, nou, daar komen we wel uit. Gewoon schatten, dat doen ze bij de quote ook. Ja, precies, ja. Oké, dankjewel. Rutger Bregman. Het ging dus over zijn nieuwe boek Morele Ambitie. Stop met het verspillen van je talent en maak werk van je idealen. Dankjewel voor je komst. Als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. En ook op onze Facebookpagina. Twitteren mag ook. Maar ik begreep dat het twitteren, dat is een beetje uit, hè? Twitteren. Dat is uit. Dat hebben we net van Rutger Bregman ook gehoord. Maar het kan nog wel, hoor, met de hashtag Nieuwsweekend. California, I'm hoping it's gone. Breakfast in America van Supertramp was dat. Ja, misschien kunt u het zich nog herinneren, nou misschien ook niet. In de jaren 50 en 60 was er een piek in het aantal UFO-meldingen. Maar nu weten we dat dat het gevolg was van testen met spionagevliegtuigen en ruimtetechnologie. Tenminste, dat staat in een rapport dat is vrijgegeven door het Pentagon. Toch concludeerde het Amerikaanse ministerie van Defensie ook dat er waarnemingen zijn die nog steeds onopgelost zijn gebleven. Ja, UFO's, dat blijft ons toch maar bezighouden. We gaan erover praten met godsdienstfilosoof en theoloog Tade Smedes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik begreep dat u als tiener zelf een UFO hebt gezien. Dat klopt. Ik heb als 15-jarige jongen zelf een hele, ja, voor mij indrukwekkende UFO-ervaring gehad. Dat ik op een zondagavond, ik was toen helemaal gefascineerd door de sterrenhemel en door het universum. En toen heb ik op een zondagavond stond ik naar de sterren te kijken. En toen zag ik op het moment dat ik dacht van, ja, het is koud, ik ga maar weer naar binnen. In november 88 zag ik ineens twee lichten op me afkomen. Die ik eerst voor vliegtuigen hield, maar op een gegeven moment niet kon verklaren. Het waren twee grote bollen die over mij heen zouden vliegen. En ik had, omdat ik mijn sterrenkaart en zo allemaal bij me had, had ik een zaklamp bij me. En op het moment dat ze recht boven mij zijn, schijn ik met mijn zaklamp daar naartoe. En op dat moment blijven ze direct stilstaan in de lucht en beginnen om elkaar heen te cirkelen. En toen had ik wel door dat dat, nou ja, dat zijn geen vliegtuigen, geen satellieten, geen vogels, geen wat dan ook maar. En dat, ja, toen werd ik heel bang. Raakte ik een beetje in paniek, want ik had dus echt door van, ja, dit is dus een UFO. En toen heb ik heel snel mijn vader erbij geroepen. Die zat met mijn opa in de huiskamer. En ik heb echt als een idioot staan gillen in de tuin van, heid, een UFO. Dus die kwam naar buiten. En op het moment dat hij een stap naar buiten zet, gaan die twee lichten die nog om elkaar heen aan het cirkelen waren direct weer naast elkaar staan en zoeven in zuidelijke richting weg. En dat heeft hij nog gezien. Ja. En toen zei hij van, ja, dat waren vliegtuigen. Dan zei ik, nee, dat waren geen vliegtuigen. U bent er nog steeds van overtuigd dat dat geen vliegtuigen waren? Nee, wat waren het? Wat denkt u dat het waren? Was het buitenaards? Weet ik echt niet. Ik ben agnost wat betreft de herkomst van UFO's. Ik ben er wel van overtuigd dat er een fenomeen is. Ook de Amerikaanse overheid is daarvan overtuigd. Dat zie je eigenlijk als je het rapport wat van de week verschenen is, of vorige week vrijdag verschenen is, goed leest, dan zie je dat ook wel. Dat er is wel echt iets wat ook de Amerikaanse overheid geen grip op heeft. Nou ja. Maar wat de herkomst daarvan is, dat weet ik niet. Het is natuurlijk op zichzelf wel opmerkelijk dat het Amerikaanse ministerie van Defensie onderzoek doet hiernaar. Toch? Dat is absoluut toch bijzonder? Dat is revolutionair. Ja. Kijk, daar kwamen wij dus in 2017 achter. Kijk, het laatste officiële onderzoek wat de Amerikaanse overheid had gedaan, waarvan wij wisten, dat was in 1969 afgesloten. Dat we met het Condon-rapport. Dat was de afsluiting van wat wel genoemd wordt Project Blue Book. Dat was een bijna 20 jaar lopend onderzoek naar UFO's van de Amerikaanse overheid. Nou, dat kwam in 1969 tot een afsluiting met eigenlijk drie conclusies. Ja. UFO's bestaan niet. Ze zijn verkeerd geïdentificeerde natuurlijke objecten. Ze zijn ook geen dreiging. En we hoeven ze dus ook niet verder te bestuderen. Nee, dat hebben ze dus nu dus wel weer gedaan. Wat zou de reden daarvan kunnen zijn? Nou, omdat de afgelopen jaren, met name vanaf 2017, is er buiten gekomen dat niet alleen door burgers, maar met name door heel veel militairen UFO's gezien werden. En die UFO's die er is in 2021 nog een onderzoek geweest van het Pentagon. Daar kwam niet alleen uit naar voren dat tijdens bijvoorbeeld legeroefeningen heel veel UFO's gezien worden, die dus de legeroefeningen verstoren. Maar het bleek ook dat er verschillende meldingen waren van near misses. Met andere woorden, bijna botsingen tussen bijvoorbeeld straaljagers en deze objecten. Ja, en dat heeft natuurlijk op een gegeven moment, het Pentagon heeft dat eerst altijd een beetje lacherig over gedaan. Het is eigenlijk het congres wat toen gezegd heeft van, ja, maar ho, wacht even, dit lijkt wel een redelijk dreigend karakter te hebben. Moeten we daar niet verder onderzoek naar doen? En toen is eigenlijk een bal gaan rollen, die eigenlijk tot op de dag van vandaag nog doorrolt. En hebben ze gezegd, 90% hè, van de waarnemingen kunnen wij een verklaring voor vinden. Hè? Dat zijn dus toch gevolg, wat ik net zei, van testen van spionagevliegtuigen of zo. Maar 10% dus niet? Nou, er zijn in het rapport worden geen echte percentages genoemd. Kijk, in de UFO-folklore is altijd de 95% is heel beroemd. En dat wil zeggen, en dat weten we eigenlijk ook bijvoorbeeld vanuit het UFO-meldpunt Nederland, dat pakweg 95% van de meldingen kun je uiteindelijk verklaren op basis van natuurlijke fenomenen, planeten, satellieten, vliegtuigen, noem maar op. Maar er blijft altijd een restant over van ongeveer 5%, wat zich niet laat verklaren. Nou, nu heeft in dat rapport staat eigenlijk van we weten niet precies waar ze zich op baseren, want in het rapport worden verder geen bronnen genoemd, worden geen precieze verwijzingen gegeven. Er staat in het rapport inderdaad genoemd dat de meeste UFO-meldingen verklaard kunnen worden op basis van gewoon natuurlijke zaken. Maar laten we het over die 5% hebben die niet verklaard kan worden. 10% wat het is. Dan ja, het is gewoon een niet verklaard object. Ja. Meer is het niet. Dat wil nog niet zeggen dat het iets buitenaards of goddelijks of mysterieus is. Ja. Is het zo dat u gewoon de ruimte wil openhouden? U bent ook godsdienstfilosoof, hè? Voor het mysterie? Dat zou je misschien zeggen, maar het is eigenlijk zit het een beetje rationeler in elkaar. Kijk, de meldingen waar eigenlijk die dus dat restant van die 5-10% van de onverklaarbare onverklaarde en wellicht onverklaarbare meldingen inhouden. Daarin gaat het niet gewoon om de. Kijk, een deel daarvan is simpelweg, we hebben te weinig informatie, te weinig sensordata om daar chocola van te maken. Dat is een deel. Maar er zijn ook heel veel meldingen. Kijk, waar het rapport bijvoorbeeld geen melding van maakt, is een hele beroemde casus uit 2004, het Nimitz-incident. Waar dus een heel aantal militairen op een vliegdekschip, maar ook straaljagers in de cockpit objecten zagen met een tik-tak-vormpje. Die objecten, die zijn ook zo'n snoepje. Ja, en die hadden precies zo'n vormpje van een soort van tank, zo'n zwevende brandstoftank, worden ze ook wel eens genoemd. Maar ze zijn bekend geworden als de tik-tak. Die vertoonde gedrag, die maakte snelheden van als een kogel uit een geweer, dus van stilstand naar tienduizenden kilometers per uur. Bij ons weten hebben wij geen technologie die dat kan. En als we al technologie hebben die dat kan, dan hebben we in ieder geval geen mensen die dat kunnen bemannen, want die mensen werden met dergelijke G-krachten zouden tot moes vermalen worden. Dus ook de straaljagerspiloten die dat toen hebben meegemaakt, die hebben gezegd, wij hebben die technologie gewoon niet. Dus het is niet alleen zo dat er ontbrekende sensordata is, maar er zijn ook gewoon meldingen waar het Pentagon gewoon grote moeite mee heeft, omdat er wel genoeg informatie van is, maar dat is het, ze noemen dat dus ook anomaal gedrag. Dat het zijn, meldingen van mensen. En als je nou iets niet moet vertrouwen, is het een mens. Ik bedoel, maar er zijn ook beelden van, hè? Er zijn filmpjes, er zijn radarbeelden. Er zijn infraroodbeelden gemaakt van camera's door de straaljagers. Die staan ook op internet, want die zijn in 2017 vrijgegeven door de New York Times. Dus het is niet alleen, het zijn geen wazige zaken. Nee. Of iets dergelijks. Het is duidelijk dat die ervaring toen u 14 was. 15, ja. Sorry. Ja. Enorme impact heeft gehad op uw leven. Want als ik zie met wat voor enthousiasme over deze hele materie praten, denk ik, het heeft hem nooit meer losgelaten. Nee, maar het is zo fascinerend. Maar ik was eigenlijk ook al lang daarvoor. Kijk, mijn vader was buschauffeur. Ik ben eigenlijk gewoon met dat UFO-fenomeen opgegroeid. Want ik ben altijd al door de sterrenhemel gefascineerd geweest. Maar mijn vader was buschauffeur in die tijd. Wat heeft dat met een UFO te maken? Nou, omdat buschauffeurs in die tijd hadden nachtdiensten. En dus die draaiden tot een uur of twee, drie hadden die nachtdiensten. Dus mijn vader kreeg vaak collega's op bezoek die dan ook vertelden dat ze gewoon op die bus, het waren dan van die macho mannen, die dan vertelden dat ze gewoon hele angstaanjagende zaken in de lucht zagen. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met dat fenomeen. En het is gewoon zo'n ongelooflijk mysterie als je erin verdiept. U hebt ook een reconstructie gemaakt van de golf aan UFO-meldingen in 1974. Het was in het Friese Gorredijk. Klopt. Ik zag het boekje. Ja. Hoe heet het? De UFO's van Gorredijk. Wat was daar dan mee? In de maand februari van 1974 zijn er ongelooflijk veel UFO's waargenomen in Gorredijk. En dat waren niet alleen meldingen van individuen. Maar er was een MAVO-leraar, Geert Meijer, die ook zelf begin februari een UFO zag. En dat vertelde, we waren onderweg naar de vergadering. En dat is mijn geboortemaand. Ik ga ineens denken of ik ben achtergelaten door deze. Nee, in elk geval, hij werd uitgelachen tijdens die vergadering. Heeft toen gezegd van dit moeten we bestuderen. En heeft toen waarnemingsposten opgezet. gezet. In en rond Gorredijk. Dus zeg maar, iedere avond stonden er tussen de 25 en 40 mensen in en rond Gorredijk te posten en te kijken naar de lucht. En die hebben gewoon hele eigenaardige zaken gezien. Er was eigenlijk nog geen onderzoek. In die 50 jaar tijd is er nooit echt een onderzoek naar gedaan. En het is een van de twee beroemde casussen van UFO's in Nederland. Het is natuurlijk heel lang, als je zei, ik heb een UFO gezien. Dat was gewoon een eind van je carrière bijna, toch heel lang. Ja. Is dat veranderd? Ja, dat is veranderd. Niet alleen merk ik dat bijvoorbeeld de media in Nederland, ik bedoel dat ik hier nu ook zit gewoon rationeel over die zaken te vertellen, geeft wel aan dat, en dat heb ik de afgelopen 2 jaar al vaker moeten doen. Doe ik met veel plezier trouwens. Maar dat geeft al aan dat de journalisten nemen het serieuzer. Maar je merkt ook gewoon dat doordat het congres in Amerika het serieuzer is gaan nemen. En er nu ook universiteiten bezig zijn met het bestuderen van dit soort fenomenen, merk je dat het taboe er heel langzaam af aan het gaan. En misschien door de internet, sociale media. Die hebben daar denk ik ook wel een rol in gespeeld, of niet? Die hebben theorieën die daar rondgaan. Nou, er gaan veel theorieën rond. Maar wat met name heeft meegespeeld is dat, kijk, in de jaren 50 en 60 had je nog geen internet. Dus alle informatie die er was, die er beschikbaar was, dat was vaak informatie die uit boeken en artikelen moest komen. Nu is het natuurlijk zo dat met internet informatie veel, veel sneller zeg maar rondgaat. En je merkt met name dat de belangstelling van het congres in Amerika, dat die zich als een hond op dit soort zaken heeft vastgebeten, komt ook omdat zij de druk voelen van de kiezers die op sociale media voortdurend met dit soort zaken bezig zijn en nu echt zeggen van wij willen dat nu eindelijk voor het eerst in de geschiedenis de onderste steen boven komt. Maar stel dat er buitenaards leven, want dat is meestal dan een hele leuke verklaring voor een UFO. Hè? Dan zou dus de dichtstbijzijnde exoplaneet waar leven zou kunnen voorkomen, dan zou je dus met de snelheid van het licht jaren aan één moeten kunnen reizen. En daar zou je dus een object moeten kunnen ontwerpen dat kan. Dus als ze hier zijn, dan zijn ze veel verder dan wij. Maar waarschijnlijk is het gewoon niet mogelijk. Ja, rationeel is dit niet echt heel waarschijnlijk. Nou, we moeten. Kijk, enerzijds ben ik het ermee eens. Wij kunnen er in ieder geval met onze gedachten niet bij. Met ons beperkte menselijke brein. Ons beperkte menselijke brein, inderdaad. Dus ik sluit ook niet uit dat we misschien dit fenomeen nooit helemaal zullen kunnen doorgronden. Maar aan de andere kant is het ook zo, alle kennis die wij nu hebben is hele beperkte kennis. Je ziet nu bijvoorbeeld met die James Webb Space Telescope. Er wordt nu al gespeculeerd dat de data die daaruit komen wellicht ons hele idee van het universum omverhalen. Want ze zien daar dingen die niet zouden moeten kunnen bestaan. Ja. Dus we weten nog maar zo weinig. Er zit nog zoveel aan te komen. Ja, we moeten het misschien daarvoor openstaan. Dankjewel. Godsdienstfilosoof en theoloog Taal de Smedes. Naar aanleiding spraken we hem van het onderzoek van het Pentagon naar UFO-meldingen. Zometeen naar 10 uur, wat komt er dan, Pieter? Ja, we gaan het hebben over Marina Abramovic, zanger Thomas Olimans over de Matthäus-persoon, Jeroen Vullings met de boeken en cabaretier Kirsten van Tijn over jaloezie. Nou, kijk aan. Kent u Papieren Vrienden? Hoogleraar Nederlandse literatuur in Berlijn, Jan Konst, heeft ze. Hij stelt ze aan ons voor. En het is boekenweek of het is het niet. Mark Schavers is er, biograaf van Hugo Claus, over de taalschat Het Verdriet van België. Alex Bogers over schrijverschap in De Schrijver als Samurai. René Appel bespreekt de TNA van Mensje van Keulen. KRO NCRV met De Taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Ik vertel dit omdat ik vind dat dit alles wat toegebeurd is doorgegeven moet worden aan de kinderen van de kinderen. Nationaal Holocaust Museum. Open voor nieuwe generaties. Kom van 22 tot 30 maart naar de actiedagen van Buursner voor de beste deals. Kijk op buursner.nl met UE. Bestel tickets via holocaustmuseum.nl. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Thuiskomen in de Boekenweek doe je met Huiswerk. De nieuwe roman van Marja Pruis. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Jeroen Vullings het Boekenweekgeschenk. Jeroen, je gaat het ook bespreken, het Boekenweekgeschenk. Ja, ja, ja. Maar eerst wil je ook even iets zeggen over de Libris. Ook iets zeggen. Kijk, de 89ste Boekenweek is van start gegaan. Dat duurt nog tot 24 maart. Maar eigenlijk was er daarvoor nog ander nieuws dat literair intrinsiek eigenlijk wat belangrijker is. En dat is dat de shortlist van de Libris Literatuurprijs 2024 is bekendgemaakt. En nu gonst het al, hè. Er zijn mensen die zeggen, wordt het Rob van Essen? Voor de tweede keer zou hij hem dan krijgen. Keer, maar dat maakt niet uit, dat heeft Grunberg ook wel eens gedaan. Ik kom hier nog op terug. Of wordt het Luister van Sascha Bonwasser? En ja, ik zou dan toch wel zeggen, er is nog een dark horse. En dat is de onbedoelde van Kobi van Baars. Dus ik doe ook al mee aan deze speculaties. Ja, eigenlijk een beetje raar, hè? Maar ja. Maar weet het niet, soms is het totaal verrassend. Dat hoop ik dan ook maar, dat maakt het ook wel weer leuk. Ik heb de volgende drie boeken bij me. Ik heb het Boekenweekgeschenk bij me. Van een auteurscollectief dat De Chabotten heet. En dat heet Gezinsverpakking. Dat is de familie Chabot. Dan heb ik in plaats van het Boekenweek Essay is er Boekenweek Poëzie verschenen dit jaar. En die is van de hand van de stamvader van dat collectief, Bart Chabot. Ooievaars Blues. Ooievaars Blues heet dat. En heb ik voor tegengeluid iemand die dat allemaal maar niets vindt. Dat is een schotschrift van Alex Bogers, de schrijver als samurai. Dus er is weer heel veel heibel en reuring over deze boekenwerk, nog voor die begonnen is. Nou, dat is goed. Ja. Dat allemaal rond half elf. Verder in dit laatste uur van Nieuwsweekend komt Kirsten van Tijn op bezoek. Zij heeft een voorstelling gemaakt over het groene monster, de jaloezie. Over een kwartiertje de zoetgevoiste Thomas Olibans, die ons de weg gaat wijzen door de Matthäuspassie van Bach. Maar we beginnen met de kwetsbaarheid van het menselijk lichaam. Ja, want als er iets onontkoombaar duidelijk wordt in de performancekunst van Marina Abramovic, is dat het wel. Wij zijn zachte wezens die hard geraakt kunnen worden. Van buiten, van binnen, door uitputting, door voorwerpen, door eigen emoties en door die van een ander. In de grote overzichtsentoonstelling van haar werk in het Amsterdamse Stedelijk Museum word je onherroepelijk geraakt. Tenminste, Joke de Wolf, kunstjournalist van onder andere Trouw en de Groene Amsterdammer, werd jij geraakt? Ja, ik werd wel geraakt. Ja, het was wel een indrukwekkende en ook wel soms tegen de krommende ervaring. Werd je het meest door geraakt? De performance die dus live daar wordt uitgevoerd. En dat, je komt binnen in de grote ruimte, die kelder. Die ze dan, kelder-expositieruimte. En dan zie je al helemaal aan de andere kant, daar zie je iets in het licht hangen. En eerst denk je nog dat het een foto is. Maar dat blijkt dan in dit geval een vrouw te zijn die daar op een fietszadel zit, helemaal naakt. En haar armen uitgespreid houdt en haar benen. En die hangt daar dus in het, ja, het lijkt wel in het niets. Ja. Aan de muur. En dat is een performance die ooit door Marina Abramovic is uitgevoerd. Alleen zij deed dat aanmerkelijk langer dan de mensen die nu opnieuw deze performances in die tentoonstelling uitvoeren. Voordat we verder door die tentoonstelling gaan lopen, toch nog even voor mensen die denken, ja, wie was zij ook alweer? Ja, zij is een... Ze is in Servië geboren in 1946. Dus net nog in de communistische tijd, dus net na de Tweede Wereldoorlog. En ze werd... Oorspronkelijk wilde ze gewoon kunstenaar worden. Hè? Dus ze heeft ook geschilderd en beelden gemaakt. Maar al heel snel kwam ze erachter dat ze toch meer iets anders wilde. En iets meer indruk wilde maken en een relatie aangaan met het publiek. Dat is ook vanaf het begin heel erg belangrijk geweest. En toen begon ze in de jaren 70 dingen te doen en die wat wij nu als performances kennen. Dat, maar dat, dat was, woord bestond toen nog eigenlijk niet. Nee. Helemaal niet. Nee. En ja, je kunt het best. Is zij de uitvinder, zou je dat zeggen? Ja, nou ja, er zijn er altijd ook wel weer andere mensen geweest die ook rare dingen deden. Hè? Daar komt het natuurlijk eigenlijk op neer. Je doet iets raars. Je doet iets raars. En wat zij dus heel consequent deed, is ook van tevoren zeggen wat ze gaat doen. Dus daardoor maak je een soort regels. Je stelt een soort regels op van de performance duurt een oneindige tijd. Dus bijvoorbeeld, of hij duurt zo lang, maar meestal is bij haar de tijd eindeloos. Of totdat ik erbij neerval of zoiets. Ja. En dan is er publiek en het publiek moet bijvoorbeeld stil zijn. Dat staat er dan ook in. En nou ja, dan heb je iets. Bijvoorbeeld, ze heeft er dus eentje gedaan waarbij dat is meteen de eerste die je ziet als je de tentoonstelling binnenkomt. Er ligt een tafel. Er staat een tafel met allemaal voorwerpen. Ja. Van hakbijlen tot druiven en bloem en meel en een brief, papier en een pen. En daar mochten mensen haar dan iets mee aandoen. Je mag doen wat je wil met deze objecten. Met deze objecten. Ik zal niet protesteren. En ik blijf hier staan. En het publiek mag bedenken wat ze gaan doen. Ja. En dat waren dus van die voorgeschreven dingen waarbij dan het publiek iets moest gaan doen. Ja, en hoe liep dat af? Werden die die messen gebruikt? Ja, die werden gebruikt. Er was ook een roos. Er lag ook een pistool, maar die is duidelijk niet gebruikt. Nou, jawel. Ja. Uiteindelijk dus wel. Nou ja, niet helemaal. Maar het eindigde toen iemand dat pistool ging laden. Want er lag ook die ligt ook nu in de tentoonstelling. Een pistool met een kogel ernaast. En die werd ook tegen haar op haar gericht. En toen zeiden ze van, nou, laten we nu maar stoppen. Ja. Maar het gaat steeds over dat je over een soort grens heen gaat. Ja. Het moet verder gaan. Het moet pijn doen. Het heeft ook een element van dit durf je niet. Precies. Een soort waaghalserij. Ja, een soort bijna een circus act. Daar moet je toch ook wel vaak aan denken. Een van de allereerste dingen die ze deed was dat je. Hè, dat schijnt dus in de Balkan een gebruikelijk dronkenmanspelletje te zijn. Je legt je hand plat op tafel en je gaat met een mes met je vingers gespreid. Vingers, ja. En dan ga je met je vingers, met je mes moet je dan op de tafel hakken tussen die vingers door. En dan net zo lang totdat je dus mis. Hakt, dus in je vingers hakt. Ja, dat soort. En dat heeft ze dan ook als performance uitgevoerd. En wat maakt het tot kunst? Want jezelf extreme dingen aandoen, dat zou ook in een circus niet misstaan. Wat maakt dat we dit zien als iets wat belangrijk is in de kunstgeschiedenis? Omdat ze er om de eerste plaats heel erg consequent mee door is gegaan. Hè. Ze heeft het niet van eventjes gedaan en toen weer opgehouden. Dat is wel iets. Hè, want we doen er soms heel lacherig over, maar ze heeft dat wel sinds begin jaren 70. Consequent is ze daarmee doorgegaan. Ook al ging iedereen dacht van ja, maar wat is dit nou? Dat maakt het al. Ze heeft er dus zeg maar echt een soort van icone van gemaakt. Van haar acties, van haar performances. En een soort oeuvre van gemaakt. Precies. En, en het stelt ook vragen in. En het stelt hele grote vragen over. Wat ik zei, als je binnenkomt al, dat je daar zit van... daar hangt iemand de hele tijd en moet dat pijn doen. En dat soort dingen. Er staan ook twee mensen. Je moet op een gegeven moment door een deur... en die wordt gevormd door twee naakte mensen die tegenover elkaar staan. De ruimte daartussen is heel krap. Ja, heel krap. Ja, dikke mensen kunnen daar volgens mij helemaal niet door. Dat denk je wel, Maar dat moet dan wel. Ja, ja. En dan krijg je een ongemakkelijke situatie. Precies. En dat is dus dat ongemak, daar speelt ze heel erg mee. En dat is op allerlei manieren. Vond jij het ongemakkelijk? Mieke en ik zijn samen geweest. Ja. Mieke, vond jij het ongemakkelijk? Nee, ik vond het niet zo ongemakkelijk. Maar ik wist dat het er zou zijn. Ik had het eerder gezien. Dus ik deed wel alsof ik bij wijze van spreken door een soort dicht bosje moest. Ja. Je keek ze niet aan. Nee, want dat is dus. Je staat ervoor en je moet dus bedenken van ga ik nou naar de man of ga ik naar de vrouw gericht met mijn romp. Hè? Ja. En dat is bij beide. Ja, mensen beide op de webcam kunnen het zien. Kijk, we hebben het even. Zie je, daar kan je het zien. Dus en daar moet je dan doorheen. Dit is de allereerste opvoering waarbij dus Ulay, haar beste, haar vriend en dus later ook haar echtgenoot, die ze in 1975 ontmoette in Amsterdam. Ja, daar hebben we het nog niet eens over gehad. Precies. Over haar connectie met Amsterdam. Zij is op een gegeven moment, je zei, in een communistisch land opgegroeid. Ze is toen in Amsterdam terechtgekomen. Ja, waar ze afhankelijk enorm moest wennen. Want ze dacht, alles mag hier. Precies, ja. Want ze was zo. Hè, ze was daar in Joegoslavië, was ze de rebel en deed ze allemaal dingen die niet mochten. Maar daar in Amsterdam, ja, keek niemand op van iemand die iets naakt deed. Hè, de jaren iedereen 70. Was naakt, zei ze. Ja, ja, ja. Ja. Maar je had hier dus in Amsterdam had je de Appel, dat was een soort galerie, ja. Tentoonstellingsruimte. Ja. En daar waren ze als enige in de wereld toen eigenlijk geïnteresseerd in die performances, die dingen die zij deed. En ze ontmoette hier al. Onderweg naar de stad, geloof ik, en een beetje eigenaardige Duitse man. En dat bleek Ulay te zijn. En die bleek ook nog een keer op precies dezelfde dag jarig te zijn. En nou ja, dat soort dingen. Dat was dan. Hij was 3 jaar ouder. En toen is hij dus. Die hebben 15 jaar lang een relatie gehad. En ook allemaal performances samen gedaan. Nou ja, zoals deze dan, waar je dan doorheen moet. Waar ze dan bloot heel dicht bij elkaar staan. Er is ook een video te zien waarin ze eindeloos met elkaars gezichten heel dicht bij elkaar naar elkaar schreeuwen. Eentje waarbij ze elkaar steeds harder in het gezicht slaan. Ja, dat is heel heftig ook. En heel, je ziet, die camera die staat er ook heel dicht op. Hè. Er zijn natuurlijk zwart-wit beelden, maar en het zijn historische beelden. Maar het is toch ook heel. Je zijn hele grote schermen waar je dat op ziet. Heel groot, ja, mooi. En je staat er dan zo tussen. En ja, het is toch een heel. Herkenbaar, nou ja, niet letterlijk, hoop ik, maar wel. Het doet iets. Het is een soort oefening in empathie. Al die performances die roepen een soort empathische reactie op bij de toeschouwer. Hoe zie jij dat nu? Want inmiddels is zij, naar ik aannem, best wel rijk. Ze is in ieder geval zeer succesvol. Het is een wereldster. We leven in een totaal andere tijd. De verhouding met naakt is anders. Het is bepaald niet een underdog die de boel moet veranderen. Nee, en dat maakt het ook een beetje ongemakkelijk. He, want toen in de jaren 70 was zij natuurlijk de wilde underground figuur. Ja, en nu heeft ze dus voor het eerst, dat zijn ze allemaal heel trots op, van de grote overzichtsentoonstelling in het stedelijk. Maar het is ook tot in de allerkleinste, fijnste details is het geregisseerd. Dus die performance, die hebben. Vanwege alle kans op ongewenste intimiteiten zitten er allemaal mensen omheen die hun veiligheid in de gaten houden. Maar ja, het punt is, het ging nou juist om die onveiligheid in die performances deels. He, zij zette echt haar leven op het spel. En nu is het, is het toch allemaal helemaal gecontroleerd. Ja, en het heeft eigenlijk, de angel is eruit gehaald. De angel is er een beetje uit. Ja, en je weet gewoon zo van, ze hoeven er maar een half uur te zitten. Ja. En ze hebben een hele opleiding gehad, hoorde ik. In de Abramovic Academy. Want het lastige is met die performances. Ja, maar het is echt waar. Ja. De performances, die kan je niet verkopen. Hè? Dat deed ze in elk geval niet. Dus hoe verdien je dan je geld? Dan moet je dus andere manieren. Nou, ze was heel lang heel erg gefocust op die foto's en op die opnames. Daar is dan ook een hele rechtszaak geweest met Ulay, dus met haar inmiddels ex. Mm-hmm. Want ze hebben hij is het ook toen overleden uitgemaakt. Inmiddels. Ja, en nu is hij overleden, maar nog toen hij leefde wilde hij een boek uitbrengen met die foto's. En daar ging zij toen tegen in, want zij ging zeggen van maar dit zijn ook mijn foto's en ik geef geen toespemming, want dat zijn onze. Nou ja. Maar Mieke vertelde jij nou dat ze een gezichtscreme lotion. Ik dacht, ze is natuurlijk wel commercieel geworden. Ja. Ze is nu 77. Haar gezicht vertoont betrekkelijk weinig rimpels. Mm-hmm. Zelf gooit zij dat dan op een bijzondere lotion die ze nu aan de man probeert te brengen voor honderden euro's per flesje. Ja. Terwijl ik dan denk, zou daar niet gewoon de plastische chirurg of een botoxspuit bij te maken? Dat is een beetje de vraag, inderdaad. Ja, ze is nu ook heel erg op het spirituele, in de spirituele richting gegaan. En ze gelooft ook heel erg in de kracht van mineralen. Goeie markt. Ja, goede markt ook. En mineralen, dat die ook allerlei krachten hebben. Wat natuurlijk, en daar hebben ze, vind ik wel slim, niet zo heel erg veel aandacht in de tentoonstelling ook aan gegeven. Vind je dat jammer dat ze dan zo eindigt? Nou, het is niet meer echt tegencultuur. Nee, het is geen tegencultuur. Het is wel. Kan misschien ook niet als je 77 bent. Nee. En het andere alternatief was dat ze vergeten. De meeste mensen, oudere kunstenaars, worden dan weer vergeten en worden pas na hun dood herontdekt. En zij is gewoon nog steeds wel. Precies. En denk jij dan dat werk uit de jaren 70 was toch. Als je dit eigenlijk allebei bij elkaar ziet, was toch tuurlijk, het sterkste. Ja. Maar wat ik interessant vind is, ik ben heel vaak in galeries geweest waar iemand de performance ging doen. En dat was meestal naakt en dan een blauwe verf over jezelf. En dan sta je met je glaasje wijn je toch een beetje te vervelen. Een performance werkt alleen als degene die hem doet charismatisch is. Ja. En echt helemaal erin gaat. Klopt. Je kleren uitdoen en een beetje verf over jezelf heen kwakken, dat is niet een performance. Nee. En bij haar werken ze allemaal. Ja, Ja, en dat heeft dus ook deel te maken met die concentratie en met die overtuiging van wat ik ga doen is fantastisch. Dus die moet je ook wel hebben. Hè? Dus het, het, ja. Het, ja. En ze heeft het ook heel erg daarover, over dat je dus zo'n energie met het publiek. Dus het publiek is ook echt heel erg belangrijk. En ze gaat dus, er komt nog een laatste performance, hè, aan het eind. Dat heet Room with the Ocean View. En daar blijft iemand 12 dagen lang. Ja, opgesloten zou je zeggen, in het Stedelijk Museum. En daar komt dus ook het publiek bij. En dat is wat zij zegt, van ja, dat publiek er is, dat maakt dat diegene dan door blijft gaan. Zonder eten, zonder drinken. Ja. Nou, alleen water drinken. Ja. Dat is daar ook. Het zijn al meer dan 10.000 kaarten verkocht, hè? Dus wij hoeven de reclame niet meer te maken in die zin. Nee. Tijdsloten, blockbusters, ja. Ik hoop maar dat die mensen toch nog de gelegenheid krijgen om ondanks die drukte dat werk een beetje echt. Dat is inderdaad ook nog weer lastig, ja. Ja. Oké, dankjewel, Joke de Wolf in het Stedelijk Museum. Maar ik denk dat het dringen wordt, maar het is ook heel bijzonder. Marina Abramović, grote overzichtstentoonstelling. In de maar liefst 13 uur durende podcast Matthäus Passion, een Leidensweg pluizen zanger Thomas Holiemans, muzikoloog Thomas de Jonker en journalist Gijs Groenteman het meesterwerk van Johann Sebastian Bach uit. Thomas Holiemans is hier en die gaat ons bijpraten over wat ze hebben gevonden over de Matthäus Passie. Ik vind het een bijzonder project omdat er al boeken, bibliotheken vol zijn geschreven over dit muziekstuk. Ja. En dan komen jullie. Nou ja, maar met 13 uur podcast. Ja, dan volgens mij zitten we er zelf nog overheen. Het was nog spannend of we bij de 14 zouden komen. Oh. Want 14 is dan weer een mooi Bach-getal. Dus dan heb je weer een mooie symmetrie. Maar dat redden we dan net niet. Maar dat is misschien dan ook het falen of het feilen van de mens. Dat wij als normale stervelingen toch niet zo'n perfecte podcast kunnen afleveren. Die dan ook 14 uur duurt. Hadden jullie er nog 14 bij kunnen maken als het was gevraagd? Over de Matthäus? Niet die week waarin we dit gedaan hebben, nee. Nee. Dat, 69. Maar het is wel zo dat je op het moment dat toen we de ronde gemaakt hebben, want de opzet was echt, we beginnen bij maat 1 en we gaan tot de allerlaatste maat van de Matthäus door en we slaan niets over. En natuurlijk zijn er allerlei dingen die je niet in hetzelfde detail bespreekt. Nee. Dus het is indrukwekkend. Ik moet toegeven, ik heb ze nog niet alle 69 beluisterd, maar wel een aantal. Ik had toch wel gedacht dat jij ze alle 69 beluisterd zou. Nee, maar dat is volgens mij moet je ook helemaal niet doen. Dus achter elkaar. Langzaam druppelen de eerste berichten al binnen van mensen die zeggen van ja, ik denk dat het niet gaat lukken. Krijg je dan eerst? En toen, ik heb hem nou toch helemaal af. Oh, nou goed. Oké. Ik ben ook weer feilbaar, dat zie je maar weer. Wat leuk is dat je kruipt vaak, je zit zelf achter de piano om dan af en toe een stuk te spelen en ook soms te zingen, wat jullie analyseren. Laten we even luisteren naar hoe jullie dat aanpakken. De heiland fällt vor seinem vater nieder. Dadurch erhebt sich und alle von unserem Falle hinauf zu Gottes Gnade wieder. Dus ja, optimistische mars. Ik heb het zelf nooit zo ervaren. Nou, ik hoorde er toch, nu jij het hier weer speelt, Thomas, zo vlak voor mijn neus. Ik hoorde er toch iets in van, nou, jongens, we gaan het doen. Misschien komt het, ook af, het gaat steeds naar beneden. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Als het over Gods genade gaat, dan gaat het omhoog. Ja, dat klopt. Dus daar herken ik een optimistische mars. Nou ja, zo lopen jullie dus met z'n drieën eigenlijk ieder stukje van die Matthäus door. Wat is het leuke aan dat jullie met z'n drieën zijn? Had het ook met z'n tweeën gekund misschien? Nou, dat denk ik dus niet. Ja. Ik was het sowieso in mijn eentje ook nooit begonnen. We zijn ooit voor het eerst begonnen. Ik ken Gijs van de grote Harry Banning podcast. Ja. Gijs Groenteman. Ja. En daar hebben we samen een aflevering over gemaakt. Ook over Harry. Dat was ontzettend leuk. Hij is heel groot winterreizenfan. Dus toen kwam het idee, laten we dat doen. En Thomas de Jonker is muzikoloog. Werkt voor het Concertgebouw. Dus die heeft eigenlijk echt al die boeken waar je het over had, heeft hij ergens in zijn achterhoofd zitten. In ieder geval stop de tijd. Dan kunnen we het aan hem vragen. Dan heeft hij alle weetjes. Mm-hmm. Ik doe de hele muzikale kant of de ervaringsdeskundige kant. En Gijs is echt de liefhebber. Dus die heeft het puur als consument al heel vaak over zich heen laten komen. En vraagt zich daar ook van alles bij af. Net als ik trouwens. En net als de andere Thomas. Dus zo, ik denk dat die pingpong met z'n drieën juist eigenlijk ervoor zorgt dat het afwisselend luisteren blijft. Is het stuk, nu je er zo in verdiept hebt, nog steeds onaanraakbaar in zekere zin? Heb je nog steeds het idee van dit is een bovenmenselijke prestatie? Of is het ook een beetje aards geworden van oké, nu begrijp ik het wel? Ik begrijp meer en het is onaanraakbaar. Het is nog steeds niet te bevatten hoe iemand dit zo heeft kunnen bouwen en in elkaar heeft kunnen zetten. Ik snap wel meer onderdelen van de bouwstenen die hij daarvoor gebruikt heeft. Maar het is net als met hele grote literatuur, dat op een gegeven moment je weet hoe grammatica aan elkaar zit. Je snapt iets van vorm. Maar dan nog steeds het hele idee dat iemand dat concept heeft kunnen uitdenken en dan tot zo'n groot niveau heeft kunnen uitwerken. Dat blijft met alle grote literatuur en alle grote muziekstukken. Blijft iets waar je niet, wat je niet kapot kunt analyseren. Je zegt ook in de podcast alleen al het opschrijven ervan. Het schrijven van de partituur is een enorme prestatie. Nou ja, in ieder geval, ik doe het. Ik ken niet iemand die hem dat zo na zou doen. Dus alleen dat al, gewoon puur de nootjes, de hoeveelheid noten. En Bach was in dienst in Leipzig in die tijd van het Hof en schreef iedere week een kantate. Nou, dat is al onbevattelijk. Die zijn ook allemaal eigenlijk bijna allemaal goed en in ieder geval redelijk geniaal. En dan komt dan dit stuk van bijna 3 uur nog bij. De Johannes had hij een paar jaar daarvoor. Dan hebben we het nog niet over het instrumentale werk ook. Dus het is, op hoe langer je erover na gaat denken, hoe meer het je duizelt aan de ene kant. En tegelijkertijd, je kunt wel een heleboel dingen ook vastpakken. Want hij gebruikt een taal, een muzikale taal die we snappen. Je hebt natuurlijk een hele theologische kant, de hele Bijbel kant, het evangelie wat erbij komt kijken. En dan ook, ja, hoe kan het dat zo'n eeuwenoud stuk nog steeds zoveel mensen jaar in jaar uit fascineert en dan bovendien in Nederland nog weer heel veel meer mensen dan waar ook ter wereld? We hebben dat, die partituur. Dat is er. Dus je hoeft niet te gissen van wat bedoelde die, want dat is weer wat anders. Want er zijn dus heel veel verschillende scholen om dat te doen. Je hebt de hele oude muziekschool, of de authentieke, hogere tempi. Je hebt veel romantischere opvattingen. Dus er is ook nog best veel mysterieus. Ja, nou, je zei net dat in Nederland zo ongekend populair is. En hoe dat zou komen. Nou, mensen zeggen vaak dat komt door Mengelberg. Ja. Toch? Mengelberg, die is daar al mee aan de gang gegaan. De beruchte chef-dirigent van het Concertgebouw. Precies, ja, dat moet u misschien ook even zeggen. Ja, omstreden, omdat vanwege zijn rol in de oorlog ook. Ja, de voor en de voor, de tijdens en daarna. En daar zijn ook allerlei kleuren en tegenkleuren op. Maar in ieder geval handig was het niet. Nee. Een versie, even een fragment, versie van Mengelberg uit 1939. Dat komt ook uit jullie podcast. Klein. Ik zit er dus af en toe doorheen te praten. Ja, doe maar. Ja. Ja, de Mengelberg had dus een ik zeg het zo wel. Tegenwoordig hebben we dus, gisteren heb ik de Matthäus voor het eerst weer dit seizoen gehoord door de Bachvereniging. Dan heb je volgens mij 16 koorzangers of zo in totaal. Ik had eigenlijk moeten tellen. Is dat met die vrouwelijke dirigent voor het eerst? Ja, precies. Johanna Soller was mooi. Yes. En hier had hij, ik weet niet precies de stand, maar ik geloof 300 à 400 man toonkunst Amsterdam. Dus daarom wilden we ook heel graag horen, hoe klinkt dat nou als je dit moment waarop Pilatus legt de keuze aan het volk voor, wordt Christus vrijgelaten of wordt Barabbas voorgelaten? Ja. Nou, dat was onmiskenbaar Barabbas. Maar goed, zelfs in deze geweldig gerestaureerde opname krijg je lichte oversturing van de microfoons als je dat dus met z'n 400 allemaal tegelijk gaat doen. Mengelberg is in 1899 eigenlijk een traditie begonnen bij Toonkunst Amsterdam en met het Concertgebouworkest en heeft dat jaar in jaar uit gedaan. De radio nam dat later over en ik geloof tot in de oorlog zijn ze dat blijven doen. Waardoor dat dus echt een heel groot bereik kreeg voor heel Nederland in ieder geval. Maar hij deed dat ook op een heel eigenzinnige en ook niet zozeer recht in de leer manier. Dus hyperromantisch. Hij wist ook wel dat hij het niet zo deed zoals Bach het gedaan zou hebben. Maar hij wilde een heleboel dingen lager uit het stuk blootleggen op zijn manier. Dus dat is ook wel echt een curiosum en geweldig. Maar met als gevolg dat zelfs in zijn tijd mensen zich daar al tegen gingen afzetten en van los gingen maken. Dus ik kreeg ook een hele protestantse Matthäus, die veel strakker was, veel vlotter, met veel minder mensen, veel minder vibrato, veel meer authentieke tempi. En zo ging dat, ja, op een gegeven moment ieder zichzelf respecterend dorp en koor wilde zijn eigen Matthäus, bij wijze van spreken. Heeft Bach zelf ooit een echt mooie uitvoering gehoord, of moest hij het maar gewoon doen met wie die kon krijgen, en had hij eigenlijk een heel slecht orkest met niet geweldige zangers, en heeft hij het nooit mooi gehoord? Nou, dat hoor je. Mensen zeggen soms, dat is waarschijnlijk, was dat vreselijk, want Bach klaagde altijd over zijn muzikanten. Nou, hij klaagde wel in zijn brieven over muzikanten, maar hij wilde gewoon ook sowieso altijd betere muzikanten en meer. En daarvoor moest hij brieven schrijven en geld krijgen. Nee, dat is het liedje wat we nog steeds hebben. Ja. Maar tegelijkertijd, als je vreselijke muzikanten hebt het hele jaar, daar schrijf je het hele jaar iedere week ontzettend moeilijke cantates voor. Dat doe je jezelf en je muzikanten toch niet aan. Dus ik geloof dat niet. Nee. Die moeten wat gekund hebben. En die moeten ook geweldig goed hebben kunnen spelen. Want anders schrijf je dat is gewoon niet meer leuk. Net zei jij ook al, toen lieten we dat even horen. A klein riep jij meteen, hè? Ik bedoel, jij hoort dus meteen welke toonsoort dat staat. Ik zie het. Want we hebben de podcast. Ik hoor het nu ook een beetje meer, want ik heb geen absoluut gehoor. Absoluut gehoor is als je het dus zonder piano ook meteen weet. Nou, dit is dat. Maar we hebben de partituur erbij, en dus aan de hand daarvan gaan we door. En dan zie je op een gegeven moment, hij begint in een bepaalde toonsoort, komt dan op hele cruciale momenten steeds in A klein uit. Bijvoorbeeld het sterven van Christus. De eerste reactie erop is A klein. En A klein is een toonsoort waar, een beetje technisch verhaal, maar waar geen voortekens zijn, dus geen kruisen en mollen. Dus die pagina's zien er meteen ook heel leeg en verlaten uit in de partituur. En hoor je dat per se? Misschien niet. Maar als muzikus zie je het wel. Dus er zit een heel veel lagen waarin Bach zijn boodschap meegeeft. Dat wel, als je niet, laten we zeggen, precies weet wat dat allemaal betekent, hè? A klein of B groot of zo. Is het, laten we zeggen, voor de gewone leek ook heel toegankelijk toch nog wel? Of zeg je nou? Dat denk ik wel, want op een gegeven moment, je hoeft niet per se, er zit geen overhoring aan het eind, hè? Nee. Het is niet zo dat je, om door te mogen luisteren naar aflevering 12, eerst een test moet of een poll moet doen. Maar je krijgt wel, we laten het steeds, dat is het handige met de piano die gewoon er staat. We laten steeds horen waar het hem dan in zit. Dus op het moment dat hij terugverwijst of vooruitverwijst, dan speel ik dat ook even in de hoop dat je het herkent. Aan het begin hoor je meteen van de dreiging. Hij heeft die dreiging in dat intro gedaan. En op de piano hoor je het helderder dan wanneer je het met orkest hoort. Kijk, je bedoelt een beginkoor. Ja, openingskoor. En jij speelt de akkoorden op de piano en dan hoor je van, oké, er gaat iets heel groots gebeuren vandaag. Het wordt een belangrijke dag. Het klinkt heel transparant op die piano. Ik vond het echt verrassend. Ja. Ik had het nog nooit zo gehoord. Nee, dat is ook echt de reden geweest om dat te doen. Want de Matthäus, als je er naartoe gaat, je kunt hem ook niet even stopzetten. Je kunt ook niet even terugspoelen. Het is altijd vooral heel erg overweldigend. Je bent ook vaak met heel veel mensen. Je bent binnen, je kan ook niet meer weg. Dat is ook het claustrofobische ervaring die menig te jong meegenomen kind natuurlijk aan de Matthäus verbindt. Dat je daar komt hier ooit een eind aan. En dan toch ieder jaar weer met open en allemaal mee. Hey, even na 69 afleveringen komen jullie aan het eind van die passie. En dan is de grote vraag. Ja. Dat was het, hè, jongens. Ja, nu is de vraag, applaudisseren of niet? Ja, ik vind absoluut niet. Toch? Of vind je dat ook weer overdreven vroom gedoe? Als je nou in een kerk uitgevoerd wordt, sowieso niet, natuurlijk. In een concertzaal, toch. Stop hem. Wat vind jij, Thomas? Ik ben daar dubbel in. Kerk ben ik het wel echt ook mee eens. Kerk kan gewoon niet. Daar kan je niet gaan zitten applaudisseren. Nou, ja. Ja, alles kan. Ja. Maar je mag dan niet klappen omdat Jezus is gestorven? Ja, ik bedoel, voor je het weet, weer een uur verder, inderdaad. Want Gijs heeft ook af en toe dat soort dingen, dat ik dan ook denk, hoe ben je dan hier? Hij is natuurlijk, jullie kennen hem vast ook, hij is eigenlijk redelijk meegaand met heel veel dingen. En dan opeens komt er zoiets. Absoluut niet klappen. Dus ik weet het eigenlijk ook niet. Er zit iets natuurlijk. Het is wel iets wat zoveel groter is dan gewoon een concert, of kan zijn, dat gewoon het weer reduceren tot een concert door gewoon weer te klappen, nou, leuk gedaan. Dat kan ook iets hebben waarvan je denkt, ja, dat hoeft ook niet. Nee. Ik bedoel, het is ook wel een lekkere ontlading voor iedereen. Dat wel, want op het moment dat je dus helemaal in die spanning zit en blijft zitten. En je mag daar ook niet uit, hè, want je mag ook nog niet klappen. Ja, maar laten mensen dan in ieder geval even wachten voordat ze beginnen. Ja, dat is sowieso natuurlijk. Want dat vind ik altijd zo irritant. Dan denk ik, jongens, mag het even in de stoelen moeten kunnen voorkomen. Ja, ja. Dan mag het even een paar seconden stil zijn, maar dan staan ze al. Ze zitten al helemaal zo klaar. Ja, er zijn mensen die maken de sport van om als eerste bravo te roepen. Schrikkelijk gewoon. Nou, zag ik Mieke laatst in het concertgebouw bij de Matthäus niet klappen. Maar toen zei ze, ja, ik vond het gewoon niet zo goed gedaan. Nee, dat is natuurlijk ook je goed recht. En daar kom je goed. Daar kom je dan goed mee. Goed, je gaat dit jaar ook weer zingen. Gaat je hem zingen, hè? Ja. Verandert er nou nog iets nadat je hem zo uitputtend hebt? Ja, het leuke is, want je vroeg aan het begin van, zou je er dan nog weer uren en uren aan doen? Je komt zoveel door zo intensief naar iets te kijken en dat te vervolgen, kom je zoveel dingen tegen dat je meteen denkt, wacht, ik wil even aan het begin kijken met wat ik hier gevonden heb aan het eind, hoe dat daar dan zit. Dus ja, het is weer een fris stuk. Oké, dankjewel voor je komst, zanger Thomas Olymans. Het ging dus over die podcast Matthäus Passion, een lijdensweg. Meer informatie altijd te vinden op nporadio1.nl/nieuwsweekend. We gaan, geloof ik, meteen door met de boekenrubriek. Ja, Jeroen. Ja, want we hebben al. Nu een muziekje te laten horen, dat kan eigenlijk niet. Ik begin meteen met het boekweekgeschenk. En dat heet Gezinsverpakking. Dat is geschreven door een gezinscollectief. En naar wij begrijpen ook een schrijverscollectief. Dat bestaat uit de familie Chabot. En bij Chabot denk je natuurlijk aan de stamvader, Bart Chabot. En dit boekje dat voegt zich helemaal naar het thema van de boekenweek. Want dat moet over een gezin gaan. En handig is een lijstje achterin. Dat heet Over de Chabotten. En dan worden ze allemaal voorgesteld. Dus je hebt dus Bart Chabot. Je hebt zijn vrouw Jolanda Chabot. Dan heb je in de volgorde van leeftijd. Dus de oudste als eerste. Sebastiaan Chabot, Maurits Chabot, Splinter Chabot, Storm Chabot. En je hebt de hond Bril. De hond Bril is niet meer. En dat was de hond van het gezin. En die omkranst eigenlijk dit leuke boekje. Genoemd naar Martin Bril, geloof ik. Ja, die is genoemd naar Martin Bril. En dat was een hond van wie iedereen houdt, zoals dat hoort. Maar die hond was ook krakkemikkig in het eerste hoofdstuk. Dat eerste hoofdstuk over dat niet eerst, maar een beginhoofdstuk over die hond. Dus vanuit de hond, dat de hond denkt. Dat is geschreven door Splinter Chabot. En aan het eind, ja, dan legt de hond het loodje. Nou, dat geeft ook een beetje het Biedermeier karakter aan van dit boek. Je kan er onmogelijk boos op worden. Ik was soms wel wat verbaasd. Ook omdat ik denk, ja, het is natuurlijk leuk dat je zoveel schrijvende gezinsleden hebt in een familie. Maar het is natuurlijk nooit zo dat iedereen schrijft. Tot nu toe was het summum eigenlijk het schrijvers-echtpaar. En daar waren journalisten altijd dol op. En dan hadden ze de twee weer te pakken en dan werden die geïnterviewd. En dat was een soort variant op een ander genre. Dat het altijd leuk is om de partner van iemand erbij te interviewen. Want dan krijg je soms leuke informatie. Nou, die hebben we totaal voor de kiezer gekregen met dit gezin. We weten ook sinds gisteravond is openbaar geworden dat Jolanda Chabot ook schrijvervaring heeft opgedaan. En toen ook wist dat ze kon schrijven. Want ze schreef met haar man Bart sekscolumns voor Linda. En dan gingen ze ook die speeltjes dan testen. En dat kwam dan allemaal in die column. Dat is toch een beetje informatie. Ja, je wilt ook niet weten dat je ouders het wel eens gedaan hebben en zo. Maar in ieder geval, ja, wij konden dit wel vermoeden. Want er zijn heel veel kinderen, allemaal boomlange zonen. En iedereen doet mee aan het boekje. Dat is het goede nieuws. Iedereen schrijft stukje. Het is eigenlijk allemaal verhalen over dat gezin. En ook Storm doet mee, die tot nu toe eigenlijk alleen het ontwerpen van een robot op zijn konto had. Wat dat betreft is dit een ontzettend leuk boekje voor het gezin. En het is natuurlijk bedoeld om mensen in te laten stappen in de literatuur. Er staat één erg leuk verhaal in, dat wil ik toch niet ontkennen. En dat is een soort horrorverhaal, dat je nooit met de Chabotten mee moet gaan met vakantie. Dat is geschreven door Bart Chabot. Want dan beland je in een soort landhuis dat ook grenst aan een soort cave, een grot. En daar spookt het. En ja, die demon die gaat dan ook mee naar Den Haag, daar waar zij wonen. Heeft hij totaal uit zijn duim gezogen. Maar dit kun je dus verwachten. Nogmaals, je kunt er niet boos om worden. Het is wel leuk om te lezen, maar ja, ik denk, als je naar alle boekenweekgeschenken kijkt, dan is dit een evenknie van de ronde van 1943 van Harry Knapp. Een boekje dat ooit geschreven werd. Dat mooie boekje van Gerard Reven, De Vierde Man, dat ooit bedoeld was als boekenweekgeschenk, te vies bevonden werd. Dus dat waren andere tijden. Ik noemde het al Biedermeier. Nieuw is ook dat in plaats van het essay gekozen is voor poëzie. En dat juich ik toe. Dat vind ik geweldig. Ik vond die essays van de afgelopen jaren vaak heel erg bar, met als dieptepunt dat van Özkan Akyol. Dat was allemaal een soort geroddel en onzin. Ik vond dat van Marieke Lucas Reineveld, dat vond ik wel een aardig essay. Ja, er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, maar niet iedereen kan een essay schrijven. Dat is toch wel een moeilijk genre. En wat ik leuk vind aan die poëzie, is dat poëzie zit een beetje in het verdomhoekje. Dat is een heel erg noodlijdend genre. En op deze manier krijgen mensen poëzie in handen. En doe je er nog wat voor? En bij poëzie kan je op iedere bladzijde, zeker bij Chabot, instappen. En wat ik leuk vind, ik wist wel dat Bart Chabot wel wat kan. Als ik het maar eufemistisch zeg. Over zijn verrotte jeugd heeft hij nu een paar autobiografische delen geschreven. En dan begrijp je ook waarom hij dat gezin zo belangrijk vindt. Dat is toch een soort nieuwe start. Je kunt zonder die ellende uit de jeugd toch nog iets moois ervan maken met je gezin. Dat gun ik hem. Maar ja, ik denk wel dat hij vooral een dichter is. Dus eigenlijk ben je enthousiaster over... ik ben er veel enthousiaster over. Daar moeten de mensen geloof ik dan wel iets voor betalen, maar dat moeten ze dan maar. Maar die poëzie is interessant. Ik had hem eigenlijk alleen maar als performer meegemaakt. En dat gaat dan mitrailleur snel. Dit kun je nu op je gemak lezen. En wat me opvalt, is dat hij toch wel geraakt is door de Beat Generation. Het is hoofdletterloos. Het doet echt wel aan jaren 60 poëzie denken. Het is soms wel romantisch van inhoud. Het gaat toch wel heel erg over de dood. Hij heeft twee gedichten nieuw gemaakt voor dit boekje. Eén is een lang wat elegisch gedicht, dat heet Black Cadillac. En dat gaat dan eigenlijk over een auto dat begrijp je later in het gedicht, zijn stoffelijk overschot vervoerd wordt langs plekken waar hij van hield. En dat is heel mooi. En daar staan ook nog even, om even aan te geven, want ik vond dit echt mooie regels, daar staan een paar mooie regels in. Hij gaat dus langs alles, die auto, en je moet maar even inbeelden dat het lijkt het kan zien. Ik zag de zee en de zee zag mij, maar de zee wenste niet te worden gestoord en had het te druk om mijn gedachten te zeggen. En dat gaat dan door. Dat vind ik toch wel mooi. Hij weet je toch wel te raken. Ja. Dus dit boek, dat is prima. Je kunt er boos om worden, je kunt er niet boos om worden. Iemand die dit volledig niet beviel, is de schrijver Alex Bogers. Hij is dit jaar 25 jaar schrijver. Hij had ook eigenlijk gedacht, in die 25 jaar moet je toch wel eens een keer gevraagd worden voor een boekenweekgeschenk. En dat is, ik denk dat veel auteurs dat vinden. Dat zegt hij ook. Hij is ook heel redelijk daarin, hoor. Ja. Maar ik denk wel dat hij wat recht van zeggen heeft. En dan noemt hij ook Raoul de Jong, die op grond van één boek dan alweer iets mocht schrijven. Dus hij accepteert de tombola, die zo'n CPNB dan is, maar vindt het ook wel unfair. En hij neemt je mee eigenlijk in wat hij van het schrijven verwacht. Het boek heet De Schrijver als Samurai. En het is ongelooflijk hoofdgestemd. Het is overgave. Je zou het een essay kunnen noemen. Ik zou het zelf ook een schotschrift noemen, maar dan loop ik al een beetje vooruit op mijn verhaal. Ik zie het toch wel als een beetje een opvolger in de lijn van ooit wat Jeroen Brouwers deed, de nieuwe revisor, een schotschrift in de hoop toch wel iets te veranderen in het literaire klimaat. En Brouwers was wat polemischer van aard, maar dit zit er hier ook wel in. Maar in eerste instantie neemt hij mee in wat hij eigenlijk van het schrijver verwacht. En dat is ongelooflijk hoofdgestemd. Je moet offers brengen die met niets te vergelijken zijn in de maatschappij. En dat nemen we allemaal natuurlijk aan. En interessant is ook dat hij dus aan een totaal andere kant van het literaire spectrum zit dan wat tegenwoordig een schrijver is in de ogen van het grote publiek. Dat is een BN'er die het schrijven er eventjes bij doet. En dan verbaasd is dat er toch zo'n boek uit is voortgekomen. En hij laat zien dat, dat is iets van een noeste, maar fors bezielde ambachtsman. En daar heeft hij ook nog een theorie over. En die heeft hij gebaseerd op zijn levensloop, als de mater dingen die hij dan hanteert. En dat is dan dat je hebt schrijven en je hebt versport. En dat zijn twee kanten van dezelfde medaille, want dat zit zo. In het feodale Japan was de samurai meester over de penseel en het zwaard. En het gaat nog verder, want omgevelijk, de Bushido heet dat, omgevelijk, ik maak een sprongetje, dan wordt Alex Bogers dat zwaard, dat tweesnijdende zwaard, die twee kanten. Dat is het ideaal naar compleetheid, een bijna spiritueel ideaal. En wat je er ook van vindt, dat staat dus haaks eigenlijk op, ja, mensen die daar wat lacherig over doen of die verbaasd zijn. En zo zet hij zich neer. En dat staat misschien ook voor zijn gevoel haaks op mensen die lid zijn van een gezin en denken, nou, ik kan misschien ook wel schrijven. Dat zit erin en dat werkt hij ook uit. Want hij komt zelf natuurlijk uit een laaggeletterd milieu. Ja, daar heeft hij het ook over, dat hij als hoe hij neemt je helemaal mee eigenlijk op het pad hoe die begonnen is, hoe hij als ongeletterde, nou, laaggeletterde volksjongen geframed werd, zo noemt hij dat, als schrijvende kickbokser. En dat was nog niet eens het ergste, want dat deed hij ook, kickboksen en schrijven. Maar alles uit zijn boeken werd autobiografisch opgevat, terwijl dat ook gewoon om fictie ging. Het werd allemaal op die vermeende jeugd van Alex Bogers teruggevoerd. En daar had hij last van. Tegelijkertijd is dat enorm interessant en leuk om te lezen, want het is anekdotisch sterk. Maar ja, je kunt het ook wel een beetje verwachten. Kijk, wie zo hoog de paard de letteren binnenrijdt, die maakt natuurlijk een enorme smak. Dus, en dat is het leuke aan het boek. Dus hij laat ook zien dat hij met valse beloftes de journalistiek is ingelokt. Dat werd niks. En ook kapittelt hij, en dan kom ik een beetje op de link met het Boekenweekgeschenk. Hij kapittelt de boekpromotende organisatie CPNB, verantwoordelijk voor het Boekenweek. Geschenk. Zij zwalkt, ik citeer, als een dronken man. Wie is zij? Ja, de organisatie, een vrouwelijk woord. Zij zwalkt als een. Nee, oké. Zij zwalkt als een dronken man over de paden in het literaire landschap met reuring als enige oogmerk. Terwijl dat kwaliteit moet zijn, zegt hij. Dat zegt hij streng. En nu komt een hele fijne zin. De neerbuigende aanname dat kwaliteit te moeilijk is voor de meeste mensen. Dat is pas elitair. Dat vindt hij. Dus hij vindt dat kwaliteit toch voorop moet staan. Nou ja, ik vind het mooi om te lezen. Hij heeft vroeger eigenlijk dat schrijverschap ervaren als een afwijking. En nu ervaart hij dat met een oeuvre op zijn naam als niets minder. En daar komt weer dat mooie hooggestemde dan als pure magie. En ik vind dat zijn schreeuw om erkenning wel eens gehoord mag worden. Dankjewel, Jeroen Vullings, voor deze mooie oogst van deze week. Voor haar laatste programma won Kersten van Tijn de Nederlandse Hoop Cabaretprijs. En haar nieuwe programma gaat over een prijs die je soms ongewild voor de liefde moet betalen. Alles overheersend, lelijk, destructief, ja, jaloezie is een bitch, zo heet het programma. Ja. Nou, fijn dat je er bent, Kirsten van Tijn. Dankjewel. Ja, dat programma daarvoor, dat ging over je polyamoreuze leven. Dat je zowel een vriend had als een vriendin. En hoe heerlijk dat eigenlijk was, als dat inderdaad allemaal goed ging. Maar toen ging het op een gegeven moment niet meer goed. En toen kwam er dus een emotie bij je naar boven die je misschien zelf niet voor mogelijk had gehouden. Nee, waarvan ik niet wist dat ik het had. Ja, ja, Sexperiment was eigenlijk een soort coming-out show. Ja. Dat ik een vriend en een vriendin heb. En na afloop vroeg iedereen, maar hoe zit het dan met jaloezie? Toen dacht ik, nou, daar heb ik helemaal geen last van. Dat gaat hartstikke goed. Voor wie het niet heeft meegekregen, ik weet niet waar die mensen dan geweest zijn, maar stel dat je het niet hebt meegekregen, je hebt een vriend en een vriendin, maar die vriend en die vriendin, die zijn ten opzichte van elkaar niks. Nee, die hebben geen relatie met elkaar. Jij bent zeg maar de hoek van de driehoek, maar die andere kant ontbreekt. Ja, ze houden wel van elkaar, vind ik belangrijk om te zeggen. Ze omdat kennen elkaar goed. Soms zeggen mensen, kennen ze elkaar? Die vragen dat dan. Maar nee, ze hebben geen relatie met elkaar, maar we gaan wel met z'n drie op vakantie bijvoorbeeld. Oh ja. Dat soort dingen. Maar, dat is nieuw, want in de voorstelling was het nog dat je met haar en dan weer met hem op vakantie ging. Ja, maar we gaan dus ook wel met z'n drieën op vakantie. We zijn ook wel daarin, nou, zeg ik, een gezin. Gegroeid. Een gezin met de hond die we ook nog hebben. maar dat was eigenlijk het experiment, was dat de zoektocht van, kan dat bestaan? Ik heb dat ook heel lang geheim gehouden. Ik wist niet dat waarom dat kon. Waarom hield je het geheim? Had je toch het idee, het wordt niet zo makkelijk geaccepteerd? Nou, door dit mensen? Was allemaal 8 jaar geleden. En het gaat er gelukkig nu steeds meer over. Maar 8 jaar geleden dacht ik echt dat ik gek was. En dat dit niet kon. Dat het niet kon bestaan. Maar dat kan dus blijkbaar wel. En dat gaat al heel lang goed. Alleen op een gegeven moment kwam er na een paar jaar de vraag, en wat mogen wij eigenlijk met anderen? Ja, sowieso. Ja. Want wij zijn uit de voorstelling geweest. En die voorstelling begint. En dan kom jij het podium op. Ja. Mega grote schoenen, een spetterende outfit. En dan zeg je, are you ready for love? En dan denk je, nou, jongens, dit wordt leuk. En dan leg je dat uit. En dan vertel je ook dat op een gegeven moment die geliefden zeiden van, ja, mogen wij ook iets anders misschien? Ja. En dan schrik je eigenlijk best. Ja, ja, omdat wij dus eerst heel lang moesten zoeken hoe dan in deze vorm. Ja. Met mijn vriend en vriendin. En op een gegeven moment was dat helemaal huisje, boompje, beestje 3.0, laat maar zeggen. En toen vroegen ze, wat mogen wij dan met anderen? En toen dacht ik in eerste instantie, ja, natuurlijk. Tuurlijk, logisch. Als jullie mij geven, moet ik jullie natuurlijk ook kunnen geven. Het zou totaal egoïstisch zijn als ik dat niet kan. Ik vind het grappig dat je zegt huisje, boompje, beestje. Want binnen deze vrijdenkende constructie had je toch een vorm van burgerlijkheid opgezocht. Ja, dat zocht ik eigenlijk ook. Ja. Maar dat was dus het hele ding. Een labrador, een Volvo stationcar, IKEA. Ja, meubels, gewoon bijna lekker. Wel. Ja, nee, het is, ik was er 8 jaar geleden niet naar op zoek. Het is mij overkomen. Ik woonde al samen met mijn vriend. Ineens werd ik verliefd op mijn vriendin. En hoe dan verder? Dat was toen de zoektocht. Maar eigenlijk ben ik ook gewoon hartstikke burgerlijk. En heb ik nu 2 huizen. Dus eigenlijk zoek je, tenminste, ik zoek gewoon altijd naar rust. Ik ben helemaal niet de... Ja, er wordt dan het hokje polyamorie opgeplakt. Ja. Maar ik ben niet iemand... Ik ben eigenlijk hartstikke monogaam, maar dan met 2 mensen. Ja. Je wil gewoon het liefste met pantoffels aan op de bank zitten. Tuurlijk, en wie dan niet? Lekker... Wij allemaal toch? Nee. Weet ik niet. Iedereen is anders. Maar... Het ding was dat ik dus me moest verhouden tot dat hokje polyamorie. Alleen zelf dus op zoek was naar rust binnen deze... voor mij in het begin hectiek. En hoe ga ik dit in goede banen leiden? Hoe gaan we dit in goede banen leiden? En toen kwam er dus nog een aspect bij. Wat mogen wij eigenlijk met anderen? Is dat niet geweldig dat je dan een cabaretier bent? Je kan er meteen gewoon iets mee doen. Nou ja, in eerste instantie zag ik dat dus niet. In eerste instantie hield ik het dus geheim en zei mijn regisseur... maar volgens mij moet het hierover gaan. Over je liefdesleven. En vervolgens, ja, met jaloezie was het natuurlijk gingen alle registers open. Want jaloezie is voor wie het wel eens heeft meegemaakt, ja, wie niet? Volgens mij iedereen. Ja. Het is verschrikkelijk. Denk ik. Ja. Het haalt het allerlelijkste, naarste in jezelf naar boven. Het is niet te negeren. Je vindt ook nog dat je het niet mag voelen. Ja. Maar je voelt het. En ja, het is een monster. Mm, ja, en het is vreet een je beest. Leeg. Ja, ja en het beest, is ons afgeleerd. Daar kwam ik heel erg achter. Van. Het is ons vanaf jongs af aan afgeleerd. Het is lelijk, het is slecht, dus dat duw je weg. Alleen wat als het ineens naar buiten komt? Ik wist niet wat er gebeurde. Wat was dat moment dat het bij jou gebeurde? Nou, in eerste instantie, wat mogen wij met anderen? En toen gingen ze dus zoektochten aan met anderen. Nou, dat kon ik allemaal redelijk goed verkroppen. Maar op een gegeven moment werd mijn vriendin... verliefd op een andere vrouw. En toen wist ik niet wat er gebeurde. Toen draaide ik door. En toen, het voelde voor mij bijna als een soort psychose. Ik had mijn lijf niet meer in bedwang. Ik begon te trillen, te zweten. En ik dacht alleen maar, hoe kom ik van dit gevoel af? Dus ik ben bijvoorbeeld kilometers lang boswandelingen gaan maken. Ik dacht alleen maar, dit gevoel moet weg. Want je leest nooit over jaloezie. Het loopt altijd slecht af met jaloezie. Ik ken geen positieve verhalen over jaloezie. Maar vriendin komt thuis en zegt... Goh, nou, ik ben iemand tegengekomen, ik ben verliefd. Ze is mooi, ze is knap, ze is aardig. Nou ja, nog een paar van die eigenschappen. En jij verkruimelt. Hoe gaat dat? Ja, nou ja, dus in eerste instantie was het vooral de fysieke zoektocht met anderen. Waar ik ook al een nacht van wakker lag of buikpijn van had. Maar de verliefdheid had ik gewoon ineens iets te verliezen. En ik zeg ook altijd, er zitten heel veel woorden in jaloezie. Verlatingsangst, liefde. Eigenlijk, het gaat over heel veel. Het is bijna een soort kapstokwoord, jaloezie. Maar ik had ineens iets te verliezen, want ze was verliefd. En dat gevoel was heel, heel eng. En dat nam me totaal over. En ik wist gewoon niet hoe ik met dat gevoel moest dealen. En haatte jij de nieuwe vrouw in kwestie? Ging het daar naartoe? Uiteindelijk wel. Uiteindelijk omdat je dus merkt van... oh ja, doordat ik kreeg haar ook heel lang niet te zien. Want ik zeg ook in de voorstelling... volgens mij moet je elkaar meteen in de ogen kijken... om geen valse honden van elkaar te maken. Want de nieuwe moet je in de ogen kijken. Ja, ja, volgens mij moet er heel snel een ontmoeting plaatsvinden. Nieuwe minnaar van je geliefde moet je meteen koffie gaan drinken. Ja, volgens mij moet je gewoon elkaar in de ogen kijken. Dat is het laatste waar je zin in hebt. Ja, maar uiteindelijk heb ik dat gedaan. En die grilligheid ging er van af. Gewoon omdat je mensen... van elkaar moet maken. Ja. Omdat je dus door degene die dus verliefd is... en die dus ja eigenlijk zou moeten schakelen... heb ik het ook over in mijn voorstelling... de schakelpartner moet zijn... die dat eigenlijk ja rustig moet houden of zacht moet houden. Maar als dat niet gebeurt... dan maak je dus heel snel gewoon ja valse honden van elkaar. En dan wordt het grillig. Ja. Nou, op het moment dat jij die allerpijnlijkste gevoelens... dus ja de vrije loop laat in die zaal... Ja. Kon je... toen wij er waren, echt een speld horen vallen. Ja. Hoorde je dat ook, die stilte? Ja, dat gebeurt in elke zaal. Het is heel bijzonder dat je merkt dat er eindelijk een taal voor jaloezie is. En dat ik hem even laat gaan. Ik speel hem even helemaal uit van wat er gebeurt. omdat het er bijna nooit over mag gaan. Toen ik zei, ik wil een voorstelling over jaloezie maken, werd het me ook sterk afgeraden. Weet je wel, jaloezie, daar verkoop je geen kaart op. Nee. Weet je wel, dat is meteen lelijk, daar durf je niet bij te komen. Dus als ik dat dan helemaal uitspeel, dan merk ik ook dat het stilvalt. Wat bedoel je met uitspeel, als ik dat uitspeel? Als ik echt eventjes dat groene monster word. Omdat ik heb ook gedacht, het is een cabaretvoorstelling. Ik moet dit middelmatig, ik moet het de hele tijd ha-ha-ha. Nee, ik moet echt even doorslaan. Want dat was wat er gebeurde. Het moet even pijn doen om vervolgens die angel er weer uit te trekken. Maar je moet echt even voelen van, ja, dat is wat ik voel met die stilte. Fuck, ja. Dit is het. Maar dit heb ik ook gevoeld, het is doodeng. Ja, maar als mensen denken, nou, dit is een hele treurige, serieuze voorstelling. Nee, dat niet. Dat is het ook niet. Het is ook gewoon heel grappig. Ja, en ik zing erover en die scène, ik dans heel veel. Die scène met die strap-on. Ja. Weet je wat een strap-on is? Een voorbindpenis. Een voorbinddildo is dat. Een voorbinddildo. Ja, dat is gewoon echt hilarisch. Tenminste, dat vond ik wel. Ja. Dat is waar je de macht teruggrijpt. Nou, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over bezit. Van, jij bent van mij. En dat was wat ik met de strap-on ervaarde. Hier blijven. En dat koppel ik ook de hele tijd terug aan de mannen in het publiek. Van, oh, dat is het dus. Prik, jij bent van mij. Om maar te zorgen. Ja, hoe zeg je dat? Ja, ik vind het heel moeilijk om deze scène, merk ik even, heel kort uit te leggen. Maar het gaat is wel uiteindelijk cruciaal, hoor. Ja, het is zeker cruciaal. Maar het is ook, hoe heet het? Het NRC zei ook, het patriarchaat wordt even lekker aangepakt met de strap-on. Maar het gaat over dat gevoel van hier blijven, je bent van mij. En ik zeg ook met die strap-on, ik kreeg meteen zin om ergens salarisverhoging aan te vragen. Ik voelde me ineens machtig. Ik dacht gewoon, wat zeg ik? Je nam haar terug. Ja, ik nam haar terug. Ja, het is een hele fijne opbouwende scène. Ik merk dat die heel moeilijk is om even op de radio uit te leggen. Ja. Maar de strap-on gaf mij macht. Dat was het. Ja. We hadden het over de hond. Hè? Ik weet niet of het een labrador is, maar dat vind ik gewoon een leuk beeld. Ja. Je zegt, in een hondentraining leer je niet dat het weggaan belangrijk is. Maar je moet de hond leren dat je altijd weer thuis komt. Ja. Dat de hond leert aan het thuiskomen. Ja. En dat is een mooie metafoor voor jaloezie. Ja. Je bent bang dat iemand weggaat, maar je moet je erin trainen dat hij heus wel weer terugkomt. Ja. Ja, ik heb zelf een hond uit het asiel met zware jaloezieproblemen. Elke hond die op ons afloopt, die begint te grommen en te blaffen en te doen. En toen hebben we dus een doorcoach ingeschakeld en die heeft ons heel veel geleerd. En op een gegeven moment vroeg ik ook, kan ik ook niet bij jou in de leer? Ja. Maar dat Claudia, de doorcoach, zei, ik doe echt alleen honden. Maar het ding is oefenen in terugkomen. Je denkt natuurlijk bij zo'n getraumatiseerde hond of bij mij... we moeten oefenen in dat ik dus naar een ander toe mag. Nee, je moet oefenen in, ik ben er weer. Ik kom terug, het is veilig. Kom maar onder die tafel vandaan, trillende hond. En dat was wel wat ik uiteindelijk als inzicht kreeg van het veilig naar elkaar maken. Ja. Maar als jij nu thuis komt, hoeveel mensen zitten er dan nu op die bank? Is er dan nog een vriendin bijgekomen? Nee. Ik ben nog steeds met mijn vriend en vriendin. En ik begreep dus dat je vriend met de muziek geholpen heeft. Ja, die heeft mijn muziek gemaakt. Helemaal gemaakt. Je vriendin heeft ook bijgedragen door het thema. Op haar manier aan deze voorstelling. Ja, het thema. Dus ik denk misschien, dankzij die voorstelling is het al, zijn jullie nog bij elkaar? Of? Nou, het is wel heel fijn om iets te blijven doorvoelen en doorleven en daar taal aan te geven. Want dat is het hele ding ook wat ik voelde bij Sexperiment en nu ook met dit programma. Je bent zo, omdat de zichtbaarheid nog zo klein is, ben je aan het zoeken naar hoe kan ik die taal van jaloezie, hoe kan ik die taal van polyamorie helder krijgen en vooral licht en toegankelijk. En dat vind ik heel leuk aan het publiek wat ik nu heb. Ik heb echt alle leeftijden in de zaal. Oh ja? Ja, echt. Het maakt niet. Mensen van 80 die nog steeds met een geheim rondlopen. Komen maar die ook, dan de afloop naar je toe? Ja, die sturen een mail. Ach. Ik heb echt de mooiste mails. Echt waar? Maar ook, mensen van 15 die nu veel verder zijn dan ik op dit gebied, die zijn al helemaal fluïde in de relaties. Oh. Dus dat is wel heel bijzonder. Ik heb nieuwsgierige mensen. Ik heb mensen gezegd die na afloop in de Kleine Comedie zeiden, het is voor mij gemaakt, want ik ben jaloers. Het is voor de jaloerse mens gemaakt. Maar ook de queer mensen en mensen die polyamorie daar aan het onderzoeken zijn. Dus uiteindelijk, wat ik ook zeg in het begin van de voorstelling, dit is een verhaal over de liefde. Uiteindelijk gaat het gewoon allemaal over de liefde. Je eerste voorstelling die ik zag, die ging over jeuk, over eczeem. Dus je hebt